ګیره پرې خورې وا خدای مې زوال وي دا ګیره خو باندې پرې خورې درس کاو په دکان کې ناشته او د ګیره دغه شروع کوم ما واجب بس درن نه پزما ګیره بې الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير سورة توبة سلور سوا پدې کې بیان د قتال او د کفارو سره د غلطو فرقو سره اسورت په صدور حصو تقسیمو اوله حصہ کې اتی وشیاتونو پدې کې بیان د مشرکین او د مشرکین سره ډلې یو هغه مشرکین چې داغه سره وخت مقرر نو نو سلور میاشتې لس ورځې داغه د پارا انتظارو سلور میاشت لس ورځې دویم قسم هغه مشرکین چې داغه سره وه مقرر او ناغه ته خپل وخت پورې انتظار وکړي فاتم الیهم عهدهم الى مدتهم دریم هغه مشرکین چې داغه سره هغه امن غوښتو ناغه له امن ورکړي او زید امن ته ورسوي سنورم قسم آغا مشرکین چاگا محاربینو محاربین چتا سر جنگی نو جنگ رو سرو کئی بیا اتوشتم آیات ناتر ور در شمایاتا پورے دوی مئیسا پائی کی بیان دا اہلی کتابو دا اہلی کتابو دو دلوی یہودو نسوارا آغای حرام دا اللہ نحرام اول حلال دا اللہ تے حلال نوی نزان مخکوالے رسوالے پا دن کی راوستے ہو دارنگے زیادوالے و کموالے دائی پا دن کی کاؤ کم میاشتو کی جنگ حرامو پائی کی بے اوکو کم کی بچے روالو پائی کی بے نکاؤ دا جمی پور کی دوری جمی کی دا رمضان او دا روجب ساتلی مخکی رسو بیادرے میں سا شروع ہوا و بیان د منافقینو کی او د منافقینو گن شمیر صفتونو صفات بیان کو کبیحا ناکارا تقریبا شپک سلوی صفتونو بیان کرو او د شپکو سلوی اکتو نورسو نور صفتونا تدریش پیتو پوری دا نور بیانی تقریبا اول ستل صفتونا نن بیانی سبق کے او بیا سلورم ایسا کے بیان دو سلورم ڈالی چاگا مومنانو دو ڈالی وی درے یو معذورین بل متکاسلین او بل مجاہدین معذورین چاگا معذورو دو عذر دو وجنا پاتشو دو جہادنا دو متکاسلین چاگی سستو پائی کی سستی راغلوا او درم اغا مجاہدین مومنان چاہی جہاد کون کیو دا اللہ دا دین دا پارا یا ایوان نبیو جاہد الکفار اے پیغمبرا جہاد کوا دا کفار سرا والمنافقین او دا منافقین سرا وغلو ظلیم سختی کوا پاغے باندے کافر او دا منافق سرا جہاد کوا خپ سخیا واغلو ظلیم سختی کوا پاغی باندی دو کفار و سرا ابن کثیر ہوئی دو کفار و سرا جہاد پتر رے زاد المسیر او دو منافق سرا جہاد آغا پا جب رے ولیک دو منافق سرا جہاد کے پتر چونکہ آغا خوزان سا ملکر حساب ہیں نبیان شر و فساد جوڑی کے خلق ہوئی گورا مسلمانان وجنی او داغی سرا جہاد کے دا کئی خدا غف و ناکار صفتون رد کوا والمنافقین جہاد کوا دا منافقین سراب و جبا وغلو ظلیم سختی کوا پاغی باندیم وما واهم جہنم او زیر دیر جہنم و بیس المسیح او غلیر برزیر دکر زیدو دا جہنم یحلفون بالله ما قالو قسم نغری پا اللہ بانے ما قالو چنہ دے ویدے دے کریمہ دے تسمون اغری چمن کریمہ دو کفر نو ویدے ولقل قالو کریمہ تل کفر حالان کے دے ویدے وا کریمہ دو کفر حالان کے دے کریمہ دو کفر ویدے وا کلمہ دو کفر سوا کلمہ دو کفر داوا چه دے ویلو اغا منافق چه نبی علیہ السلام او دار صحابہ من بدا دے مدنین زلیل اوباسو دا دا اغا دا پارخانہ واکر اللہ راوستے و مدنی منوریت عزت من او پیغمبر وی عزت من وی دے بزس کما زلیل کما بیدا غزوی حضرت عبداللہ او تر رو کلو او کسک والان اپلار تا و اپلار اند پریدم چسو پوری تانی ویدی چه پیغمبر او اللہ عزت مندی او صحابہ زو زمان ملگری زلیل دی دا سزامنو نپلار خلاف کی والانو خود پیغمبر عزت بخبل حال ساتا بیا راگ حضرت وی حضرت مازوی کورتا نپریدی نبی علیہ السلام تو عبداللہ ولی نپری ویجی داسی ویجی نویتا ولی داسی خبر کولا یعلمون باللہ ما قالو وصل ویقتن صفت قسمون اخری پا کلمی دو کفر یا اشارہ دا اغا غزو تبوک تا ولقل قالو کلمت الکفر تاقیوی دو دی کلمت دو کفر اتصل ویقتن وکبرو باد اسلامیم او کفر کرو پس اسلام فلنا وهمو بمالم ینالو یو کم پندوستم او قصد کرو دی پاسو چه دی اون رسید آگیتا قصد کرو منگو پیغمبر او صحابه ختمو خودی آغاو خبری تا اون رسید اللہ فلا ختم کرو وسم دا مومنانو قصد کرو دا مسلمانانو موحدینو خالا بی اون رسید مقصد تا وما نقمو الا نغناهم اللہ ورسوله او دا پندوستم صفت وما نقمو همو بمالم ینالو یو کم او نقمو پنزوس او دی بدنو گرنی مگر دا چمال دار کری دی در اللہ و پیغمبر دا اللہ لقل فضل نام دی دا بدو بنا چولی اللہ دی در دور مال ور کرے او پیغمبر تقسیم ایولا نو کدی توبو بازی نو شیب دا ورا دی در او کدی واوی دل نو سزا بور کدی در اللہ سزا دننا کا دنیا واکی دکی او نبوی دی در پس مکر کی سکتو سنو سکن دا دی یو پر رسم صفت ومن امنا آهد اللہ بازر دی منافقین آسود دی آهد اللہ چو وعدے کری دا اللہ سلام وعدے دا اللہ سلام اگر لائن آتانا من فضلی اللہ کرالی که منگتا مال دیر اللہ که منگتا ری فضل را که مال لنس صدقنا منگ بخا بخا خیراتو نگو پا دی مال کی منگ بے بیا پا قرآن نگو پا دن بے رگو خودے اجزانان او غربانان یو وَلَنَكُونَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ او خامخام بشودو نیکانو نام فلوم نیکان شو مالم پر ایک زیر لگو فلما تاهم من فضله ورکلا شورک اللہ دیتا دخل فضل نام نو بخلو بی دخل رسم بخلو بی بخل گئی بارے پاگا مال ننگو لباندی مادر خلقو لیدہ سے یہ استاج دعا کب انشاءاللہ بیا گورا تمال بدا سکی پا دن بے لگو مال ملاو شی اگر دیر بخل شی سورت چه مال نی او دا یو روپے لگئی نو دا اگر ثواب زیاد دے سورت چه مال رازی دا بخل مادہ سڑی کی پیدا کی ہر سو کو یہ را کلک میں وہ سرسے دیکھنا زب اداو کم زب چلک وہ سی اسی نے بیاو تا نور سوڑی پیدا شی پدے لگو نا پدے بے لگو نا پدے بے لگو دا قانون دے هر یو وی کمال دے مال راکا بے عہدی وی چمال دے عہدہ راکا نزو پا کدا سکوم بل وی کمال دے دار راکا زو پا کدا سکوم بل وی کمال دے گاڑے راکا زو پا کدا نیکان خلق کرزوم چھے گاڑے ملاو شی نیتا خیر علیم بیا نوی دا کار دے ردائی چمال ملاو شی بیا پا دن یو روپے لگے بعد خلق دا دیم مصدار حضرت سالبہ کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالان کی سالبہ بی حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دد بیان فاول دو صورت ممتحنی کی راجی دادر کلکو قد شہد بدرن دید بدر صاحبیو نتا سنگا دادا کار کھاو علامہ قرطبی لیکلی دی په دې ځای باندې چې څوک یې مراد دې ناغره دا خبره صحیح نه ده او ثابت نه ده. او شیخ القران ها مولانا خان باچا سے مشهور مورخ دې زمانه ها الله دې اعلی صحت نصیب کی بیمار دې هغه په دې مستقل کتاب لیکلی دی ډېر خستہ مزیدار چې سالو مبارک دار خلک پیش کړي او گن دلائل اغز کرکری دیر مواد پدی حضرت صالبہ چو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر بدر صحابی دی او دو بدر صحابہ و ببارک اللہ ویدی اے ملو ما شئتم قد غفردو لکم سچ خوقش انوارہ کوئی ماتا استطول گناہونا ماف کری دی پیارا سنگا دا سکے دینا مراد عام کس دے آگا ندے عام یو کسو چاغه ویلو پیغمبر تراغره او کمال دې مال ملاو شو نو زبا خیراتون کوم نبی عليه السلام دعا وکړه مال ملاو شو دې زیات مال ملاو شو هغه تا نو هغه مال دور کار وکړه غونو دې بوته دکوې سال دې شو دته ځکی کنا غون تلا سارو سره پاتې کېدا ناغمزم ته پاتې شو د جمی مونږ ته پاتې شو د جمی مونږ ته پاتې شو بیا و یو کس ته و زکات پسې چیرې دا کې زکات وځړیا زکاتونه چرته دي هغه زکاتونه هم پرې هوته بیا مونږ د تلال د جمی فرضي د جماعت سره او زکات خدا صاحبینو خدا عام کسو فلما تاو من فرضي او سم دا کار یوازې هغه پورې متلا وسمو یره کمال له غوند پیسې را دي کنه تبو ګورې بیا غي اغه عجز چی غریب جی اغه خرج کوي په دین باندې خو چې له غوند دو پیسې او سره دا شو اغه بیا مال نه لګي دی بیا په دین لګي هاو هو مال لګي خو په بی دین نه لګي عالم ته خوراک نشي کوله طالب ته خوراک نشي کوله اغه زه سړی را استاد کور دے زه را د معتبر کور دے اغه عجز عجز زنانا د یو روټۍ په دې باندې درې روټۍ ولور کوي او ځفا ویرا چلې لري راغلې ها کسان ډیر دي نو اغه نو اغه نه تما کوا اغه سي خلق دي فلما تاهم من فذي بفلوبه وتولوا وهم مرزون او یو دې راس کوونکی فاقبهم نفاقا في قلوبهم لا يوم يلقونه فاقبهم نرا وسدوا فآقبا ورپسیش بخل دی پسی یا راوستو دی بخل هم پدی که نفاقا منافقت لرا اگا بخل اولگی دو پدی دا بخل پدی که منافقت پیدا کن بخل دیر بد شیده خواب اللہ دی دیسو کسا دی فی قلوبیهم فضلنو دی که سورچ سڑے بخل کی گی کنجس کی گی نو دور دا اللہ نا دیل لڑکی گی صاف حدیث دے سخی نزدے دے اللہ تا ہاں حدیث دے او بقیل بعید من اللہ نانا نا لڑ دے بعید من الجنہ لڑ دے دے جنتنا قریب من النار نزدے دے وورتا بقیل او سخی چرے سخیو قریب من اللہ قریب من الجنہ او بعید من النار دور نلر دے جنت تا نزدے دے اللہ تا نزدے دے سخی او بخیل دے فاکس دے فاقب ام نفاقا فی قلوبیم لا یومی القونو راوستے دو فاقب آقب مرد سزا سلام راجی فاقب ام نو سزا ورکا دیتا پدی منافقت بانی اللہ بس سزا ورکی کی یا ور پسیشو بخل دی پسی دو وجه دی منافقت نافی قلوبیم پرنو دی کی یا فآقبهم راوستی دو دی بخل دی کی منافقت پرنو دی کی ترج اغ پوری چه مخامقی بودی دی اللہ سزا پس وفد آگی ان تر قیامت پوری تکی بخل دی بخل تی بیانو زید نا کم سے کم دا مواجد پلکونو فزرگونو خرچ کم ستا درس دے کم دے که درس کے زکل کے خودن کے حد تلوس پاغیبانی خرچ کوا کور دے بیٹک دے جماعت دے نو دانه چې ته په لکونو په زرګونو لګوا نه د خپل وس مناسب دارنګه لا یکلف الله نفسا الا وسع اذان عدد کا شرور ته دا ماده پتا کیوی ان شاء الله دا شرور ته او چتیږي الله تعالی توفیق درکړي د مال غټولو هم او د مال لګولو هم هو کته له وزه لازم په منافقات ادا شي په بخل باندې زسړیا نو چې بیا دې شي نو بیا وکړه ملاوي شي نو لکه هم لوګوم دې هم لوګوم بما اخلف الله لکه وټه و مور کوم دې و مور کوم بما اخلف الله په سبب دا چې خلاف کړو د الله دا چې وعده کړو د الله سره بما کانو یکذبون او په سبب دا چې دې دروغ جن دا چې اوس مرشه دا چې اعلان وکړه الله دې معافرت نصیب کړي حدو کله وی جمعه کې پکې نه ماته وای او ساجي چاته مو وای څه ضرورت دی دا شاته د پکې پروز غانو وی ګرمي ده پکې نشته مې نه او چاته مو وای زه پکې راو دا سر ابل زوی داس مې اورېدل ټول کورو ته وای نه زه دکان ته کله راشم خو مړې دې خراب و نه ما وای چې دا حدله غبین پیدا کوم ټوپې کې مزويره احمی اغتا ہوا امیال تنیزلی ری وی نزب اخبال ازم آگی پس دا حد کی سخاوت مادا ہوا اللہ دیتے قبول کی اللہ دی معفیرت نصیب کی بل روزانہ بے ازم منگ دا درس تپوس کوا ما جگر پر محضر رات دے دے پارا چیئے دا ست تکلیف خونیشتا کنا فاقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونو بما اخلف اللہ دے و منکل دعا کی ان کو اللہ دے اولاغ زندگی خیستا کی اللہ دے پی قبر منور کی بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون اپ سبب دا چودې درو جن الم يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب دا جمعه دا شیشه حالورې طلبه او ساده جمی تکلیفو یا خیا هوا په جرازه نمایو په اعلان کو بل په دې کسان ته ميدا کیږي چا تاونه کده ما تلاغه ویٹی که نکلی نه حاله که ده بلی ما وینا حاویدونه که ده ترکان پس ازم شیشی و لولم او ترکان ناولم چطی که که تاریبان تا تکلیف شد تاریبان هم بیخونده چه دوا که نیاره که نه بیخونده دی که ندی دا خوبه کار دا چه ار وقت دا سه خلق دوا که یاده وی چه چا ده سرم رسته وکنه چا ده تا زمان خدا خیکر حالان کی کلی زان ندی خدا له حاضر فمن دې زکه من سره تعاون کړي همغه بوس پکړي زمنګ ته طالب سره کړي گویا چې ما سره کړي با وذو ما كانوا يذبون فسبب دا چې ودې دروغ جن الم يعلموا ولن يقيدي ان الله يعلم سرهم بشك الله پويږي په پټو جرګو ددې سرهم فرازون ددې ونجواهم په جرګو ددې وان الله علام الغيوب او بشک اللہ پویگی پا پتو سیزنو باندے اللذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات در پنزوستم صفت آکسان چه الزام لگئی پاک دامنو دمومنانا فی الصدقات پی ویش دی صدقاتو کی پس صدقاتو کی ویش لگئی نگورا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پاگئی رزام نو لگو لے ہم حدودی چاغا د بیت المال مال خلو اقربو تور کړو وېدا ګورا ها طبقات الکبرى باندې حواله ور کړی موجوده حالان کې طبقات الکبرى والوي چدا خبره په دې روایت کې واقع دي او واقع دي په دنیا کې مشهور دروغ جن دي هغه وېدا خبره کوي واقع دي کړی دا خزان خبره کا نو دې واقع دي من نو باسي او حواله پاره ور کړی حالان کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې هغه اوس او خان خپل شخصي جهاد لپاره قرباني کړو اوس او خان احداث مجاهدینو او داسې پای کې سخاوت وو سخاوت به امکاو علم به امکاو جهاد به امکاو او دغه به ها هر قسمه قرباني تم تیارو الذين مذاق کے بیانم کے ذکرم کے خاصم کے الذين يلمزون المتوبين من المؤمنين في الصدقات آکسان چې الزام لګي په پاګامونو باندې د مؤمنانو نه په ویدو صدقات کوي ولذين لا ين لا جهدهم آکسان چې کو نمومي مگر توان خپل کوشش خپل او د ټوکې کې منهم اغه پوري یو سره چاگه ده خپلوس مناسب خرچ کئی روپی دوا پینزا ابل کال دوره شروع نوزنو یو ملگره دیر عجز ده ستاسو ده کری دی دیر عجز ده نوران پینزا روپی راکنه ویل استادی دا چه ده پر درس کی وجه که او لگاوا طالبان بلک بلک و خاندل میه میده ستاوی ستاسو خاندل ویدر پینزا میده دا خود دیر بهترین انسان ده ها مې غریب خو د پینزو وسم په دنيشته مې له ګولي سور دي کړئ سور کړئ راغله ده خو خپل وس مناسب کار کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها همې ډیر دي متبر ته ویلکه وای ځلکه نه خرج کوم ډیر به خرج کوم کله به خرج کوم مرش مې به خرج کوم هغه خلې دې لګي خرج کوي لګي لګي خرج کوي نه بلا شی جوړيږي ا متبر لګم نه خرج کوي زبر ډیر خرج کوم ډیر به کله خرج کوي وبشي وبشي وبشي وبشي کرے مردار سی خو مال بونه مال بونه لگے الا جهدهم فیدنج صحابو بد خپلوس مناسب خرچ کو منافقان بی وګوره کړه دل ګور الهدا نو چاغی ته وی تاسو مونږ ډیره خرچ کو کله به خرچ کې اتحاد مقلار شي سخر الله منهم صدال ټوک ګور کې الله چا پور بحال دینا چ سوک سکه سم عمل کې لک کې ډېر کې بزاغه دغه وسکی دا چا د پیالې وسکی دا ور کولو چا د روټي وسکی دا چا د دریو کېږي ها ولهم عذاب الیم مخاذد پر عذاب ده درنا استغفر الله مولا تصغفر لهم کبخنه والي تذیلرا او کبخنه والي ذیلرا ان تستغفر لهم سبعين مره زچلون بیل دلالم داسه حالت مو خلقو یو بوجر کړو په دې کې وي دا په پیرې ځانو منی ځانو منی نو ما سره به غمو چلی برا سره نو طالبان له وظیفه غواړي چل نو یو کور بولا په چېو کې زهر چولو چې دې ختم شي زګر خلقو داسې نفرت پیدا کړو دې خلقو نه وي دا داسې دې داسې خو بیا چې بل کور ته چلی چاله کولو چې دې کې چینو چا یې کتره نو بای کې زګونو اچھا مصالحې کنه نو دا زګونه کوي نه او بچی ادا سړي نو چاغه توی کړی زوی ته ویل چې ورڅ دا ټیس کوي باندې غزما سبا څه شکر دی او هغه نو بیا چانه خصفه کړو او بیا په ها پک نور نور چي شو نو دا هیڅ دې باټه ضروري دا کی زهر دا سم کلا کلا کوي وا نو ا د سخاوت په دې باندې دا ور کولو په دې دا سم کوي الله یې بچ کوي بیا سخر الله منهم ار قسم حرب خلق کئی سخر الله منهم صدا ٹوک بور کی اللہ دیتا ولهم عذاب علیم ازنا زہرت خوشر تنور سا آغاز لگا خبر و خمیاد رہ کرا دا آغا بادشاہ دا پکیر دا آغا حکاری دا آغا دو زامنو بادشاہ دا پکیر بادشاہ دا چل غواری بادشاہ تا راغلے راغلے تا دمارو فکو سبانی والارے ستانا تنگ شما نو لاله کورتا نوکرانو ته وی چې دو روټه په خې کې او په دوالو کې زهر واچوي مولانا روم لیکلي دو روټه په خې کې او په دوالو کې زهر واچوي ارواح مصیبت دې زما کو سیته ولاري دا بعد خلکو دا چې مصیبت کاریږي چې کوم ناکار کړيږي صحیح خلک وي شابه من ول نه راغله چې نه کو سید نو هغه دو روټه په خې لري او زهر په کې چوري مقصد یې دا نه چې دیو دا هغه بچی ختم شي پدې کې د دې بادشاہ چې چا ول روټي ورکړه دعا بچی ښکار لته دي چې ښکار لته دي دا هغه روان دي ښکار نه ښکار نه سړی چې راځي وګې شوی په لار باندې دې فقیر ته وي دې خیر کرتا هر فقیر سے څنګه سره روټه موټه خود سره نشته وګې شوی تا دی بادشاہ زامن دی لگه چاولا زہر پر روٹے کے چولی اوی بچی ہے لگا سکو یو کوڑا لگا دو روٹے راک لی ما خوی لگا گوڑا ہوا فضل خودے ہوکو دوے راک لی نو زر آگا دو روٹے لی تاسو دو کسے یو لورک لی بلے بل لورک لی چوی اگو پا زیر تکو سفری شو ملی شو پیر پکیر حیران سے چھدہ سوی شدہ خوص ما بانے بداہوں کے علاقہ لی چھو بھائی تو روٹو کی زہر کر دے پدې کې چې معلومات وشو نو وای دا کوم ځای کې ما د خپلانی کور روټي را کړو الله شاه برادا کور را توه چې کور یو غو نو آ کور یو غو بادشاہ راپور کوي چې ما بچی چا وځي زما به ټوله چا زهر ورکړي دي. فقیر راغی وی د دې کور نه مال دا روټۍ میلاو شوې وه و دې سړي دا کړی وه تا پته نه وه نو یې څه وایي هغه روټۍ چې تا را کړې وه هغه خو ته دواړه کال نه ما ورکړې نو شوې بس ده. ها وې مکنه کې وی د بل سړي په لار کې ها نو دا شلغې کاو خو کله کله داسې مشي کوی دا هغې د بچو سره بیا بل څوک داسې وکړي. سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم كتب خلق والدي لا او كتب خلق والدي لا كتب خلق والدي لا 70 مره او يا كرتي بشميرا او يا من بشميرا تدي او يا من بشميرا ولي ولي واذا او يا ذكر كلا اشاره سوا كسرت لو كسرت خفاياو كده دازي باتياو كي اتیا به ویلې دا خو دا غل سیوا دي سر به ویلې پسونو کې کثرت نشتا پاتیاو کې کثرت نشتا کثرت په اویاو کې پاویاو کې ولې دي باري موحید وای ابن کثیر وای اویاو کې کثرت ذکرې چې زمانی انتها پسو راځي زمانہ پسو ختميږي په وو نن د سرزا منډای راز تاسو د منډای راز وای کړه پینځ منګل اے منګل بود جمعه جمعه هفته اتوار پیر و بیا منګل بیا دوباره کیږي کنه وو نه اخوا دوباره کیږي زمانه انتها وو راځي او د عدد انتها شمیره انتها شمیره په سو ختميږي پرون نو سبق یې کوله راځي تاسو دوباره راځو ها پرون ها دوارا غیر حاضر ہوئی دا عدد پسو ختمیگی پلسو گونا یو دوار دری سرور پینزوش پر گوار تا نها لس یو لس یو او لس دو لس دو او لس اخوا حسن بیا لس دوباره کی نوچه عدد او زمانت والا یوزے کی ضرب و نور کی حسو جوری ست دایا ستر طول زمانہ زکا دا اخوا اخو بیا مقررات دی کرا دوون اخوا او دا لسون اخوا بیام سری ہم مقررات دی نو ست لا چپو وو کی ضرب ورکی نو ست دا ہے ستر طول زمانہ او طول حدد لگیایا مشرک لدعا والا استغفار نیم آخون دا پا اتیاو کی نشتا پوشی طول زمانہ او طول عدد لگیا تی معاف کا خدا ہے تی معاف کا خدا ہے تی معاف کا خدا ہے نی معاف کن او شپا او رد او لگیا نی معاف کن اس پوشی پوشی نو دا عدد او زمانہ چطوار یوزے کی نو اویات جوڑی گی ان تستغفر لهم 70 مرہ کتاب بخنا والد دلدا او یا کرتے بیش میرا نو چلے بخنا نکی اللہ دیتا او گورا مشرک تا اللہ وے کتا تورو مر لگیا انو دو تا بخنا نکو ما دے بس ہوئی پوستر بے چاپ کرے پائی کی بے داوزائف لکری دور دور چا سبحان اللہ ویلا دور دور داو ویلا نو آغتا دا اویاو کالو عبادتا ماف د شنو کالو عبادت ماف دا رو غلوی ظالمہ قرآن وی مشرک تا که تور عمر لگی آئے تور عمر لگی آئے فَلَيَّغَفِرَ اللَّهُ لَهُمْ مشرک تا عقیده خراب دا شرک او دا کفر عقیده دا بلاعات اللہ زو تا بخنانکم که تور عمر لگی آئے اولا دیاری نچه دور دور اداو کلا نو دور وزیفا نستاتون گناہونا ماف ار چار زانه یو دین جوړ کړی دی او خبره اسانه کړی دی ذالیکا دادی وجنا بشک دی کفر کړو په الله او پیغمبر د الله الله توفیق نور کوي قوم فاسقانو ته پنځه پنځوستم خوشاله شو هغه کسان چې پاتې کړی شوی دی ورستو پاتې کړی شوی د جهاد نه پس خوشاله شو به مقادم پا ناصر دی دا غینا ورستو پیغمبر د الله نه هغه لال تبوک ته دې ته پاتې ژوند کې خوشاله شو ویاسم دین راځي کې خیر لال آتا وملکیږي او بس خوشاله وي تخره چمن کې پاد شو وکړو شپک پر دوستم بدګنې دي منافقانو کې جهاد کې جهاد لګول په مالونو او په نفسونو پر خلو فی سبیل الله په لار د الله کې څوک چې مال لګول د الله په دین باندې خپل لفظ د الله په دین باندې خرج کول بد غني نو دا د منافق نه غلا مال باپ دین لګول خګني او په دین دی مال بدو غاڼو نو منافق شي وقالو لا تنفروا ان سبا دا ما د خلکو کړي د زیاته او په دوستم وقالو لا تنفروا فی الحر وایده مزه په ګرمۍ کې زکه تبوک سخت ګرمۍ کې راغلو د ګرمۍ میاشوا پای کې تبوک دا واقع راغلو وا نا او د جانم د سخت هر د ګرمۍ لو کانو یفقون کاش کدا خلک پویږي مرا اصل د څه ګرمۍ ده ګرمۍ خو د جهنم دور ده دنیا کې خو اصل یو انسان زندگی تیری یا ګرمۍ کې یا سردۍ کې دا خو په تیرې شي خدا خیر ګرمۍ جهنم بیا کې لتیریږي فلیذاکو قلیلا ولیبکو کثیرا اتفرسم ولیذاکو او د خان دی لګو ولیبکو کثیرا او بجال دی را لګ دی او خان دی خندا مسخری دی او کی او بجال دی جزاء بما ذا بدلا په سبب دایره کوم عمل کړو دنیا کې اير رجا کلا الا طائفه منهم نو واپس کړو تعالی الله یو ډېر تا منهم د دینا تفستعزنو قال الخروج لو اجازه وګخت و د استانا د پاره د وتلو کو واپس کی تعالی را یو ډېر تا منهم د دې منافقانو نو فستعزنو قال اجازه وګاله د استانا د پاره د وتلو د جهاد چې پیغمبر غره مون به تاسو ر بیازو دې په لغه زمون دادا حضورو بیا و تاسو رزو نو په خپل توټوا پیغمبر اچرې نبوز ای تاسو ما سلا بدن هچري او نو با جنگ وې زما په ملګرتیا کې اډوبون د دشمن سره چې دې موخه کې رسول الله نه دا سخت مقاومت بیا په سکه انکم بشک تاسو چې رضیتم چې په سخت موخه کې تاسو په کار نشو بیا په سکه یار انکم رضیتم بالقود اول مره یوکم شپتم صفته بشک تاسو خوشاله شوی په ناستا اول زبان دی پاول زن ناستا تو خوشحال شوی فقدو کے نیمان خالفین صدقی نسید ان گنا ولا تسلی علی احد منهم مات ابدا خوم ولا تسلی من مکوات پیو کز دینا اماتا شمرشو ابدا نہیں چلی جنازہ پی مکوا مند جنازے پی اللہ وی مکوا منافق پا منافق جنازہ نشتا ولا تقم علی قبری او مود ری گتو پا قبر دا دی منافق بانی دا پارا دو دعا چالا دی معاف کا آدھے چھو پا جنازہ ہو سوال آلی حالکہ جنازہ کھو جنازہ لارا و جنازہ لارا جنازہ ہو شو وعدہ دا چاوا سپتے لگی زہو بازار سوکن وی گورا چی پا نبی علیہ السلام چھو جنازہ کروا پا عبداللہ ابن عبی ابن سلول باندے اغلوی د منافقان رئیس او سردار عبد الله بن ابی بن سلول نو داغی په باره کې د مفسرین او د علماو غن رائے غالي سیدا ایدادا چې نبی علیہ السلام پاغه جنازه نه وکړي لم یصلی النبی صلی الله علیه وسلم جنازه نبی علیہ السلام پاغه نه وکړي دا رائے د ابن عتیم دا وحال رجیز والا دا رائے دا قرطبیم دا او دا رائے دا بحری محیط هم دا چه جنازے پہ نو اکڑی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زکا چه جنازے پہ زکا نو اکڑی چارک اللہ راگے نواؤں پہ قبر تا کس کرے نبی علیہ السلام قبر نے روبا سی چه زو تقبل کے مشوا چون نبیائی دفن کئی نو چه قبر دے کزاؤو نو چه جنازه پی نبی علیہ السلام کولا نو مخی او دا کمیسوالی ناچاو نو دا دی روایت نا دا معلوم شوا چه نبی علیہ السلام چه راتو دا غا جنازه شیو و قبر دی خوز کرو بل روایت کے راجی چه نبی علیہ السلام جنازه تا مخی شو هاو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا لمن نا حضرتونی چه حضرت فضا دا خلق جنازه کے دا ستا دشمنو د مسلمانانو دشمنو نو نبی علیہ السلام عمر مال الله اختیار را کړی چې ستا خصوصیت ده کې په جنازه کې او کنه کې ستا اختیار ده هنو اغا چې کله راخ نو مال الله اختیار را کړی بل رواج کې داسه راځي چې نبی علیہ الصلات والسلام کله جنازه ته مخ شو جبرئیل راغی او دلمن له ورو او حضرت رسول کو چې په بل جنازه نه کې دا روایت هم راغله دا رسول روایتونو مجموعه راغله چې نبی علیہ الصلات والسلام په دې منافق جنازه نه دا کړي هو بازو کی چرازی چکڑے وا نو آغا ارادہ دا جنازے کڑے وا فا ارادہ ارادے کڑے وا چا جنازہ اکم داولے چا دا نددی منافق زیو حضرت عبداللہ او آغا دا نبی علیہ السلام خاص صحابیو چا پلارے کلمن شو آغا را را را حضرت زمان پلارو فات شوے آغا نو دا آغا دا وجنا راغلے و نبی علیہ السلام چا زمان صحابی خفن شی او بازو دام نکلی چاگا جنازہ اکلا نو دا نبی علیہ السلام دا جنازے پا منافق بانے زر کسانو منافقینو ایمان روڑو ابن جریر لکلی چوبرا دادورا بدبختو دداؤ دا اللہ دشمنو او بیام نبی علیہ السلام دیتا نلکتلی او راگے او پاگل پاسا جنازہ اکلا نو کک جنازے کلی دا خدا غزوی دا وجنا یا چې جنازه کړې دا معنا اراده کړو لنده خبره دا چې فارادا ولم يصلي بس غوسه خبره دا چې اراده کړو خو جنازه نه دا کړې جبريل نو پرې هو دې حضرت عمر نو پرې هو دې او زه یو کته کړې دا مونږ غوسه کړې دا زستا خو چې کړې وا نو داغی نرستو دا آیات راغی ولا تصلی علی احد منهم ماتنو بس خبر ختم شوا مخی نحی نوا چکلا جنازه اکلا دا جنازه نرستو دا نحی دا آیات رالا ولا تصلی علی احد منهم ماتا بدن ولا تقم علی قبری دا دی روایت نا معلومی گی چه نبی علیہ السلام جنازه ندر کری چه پا قبر دے کس کرو که قبر دے بیا جا جنازه کلو بیا پا کار دا چه مخی اولو کمیس ور کرو نلن دا چې نبی علیہ الصلات والسلام پاغه باندې جنازه نه وکړي بحر محیط دا ابو حیان انلوسی محل وجیز ابن اتیا او علامہ قرطبی تدې دروالو د نور مفسرین رایم دا چې ارادا ولم یصلی ا کمی چې ولی ورکاوه ابن عربی موې دا کمی چې ولی ورکاوه وای دا کمی سو د تبرکو تبرکان نو مالا تا دا پتا نو چه دا تبرکو نبی عدبی علیہ السلام پلتر را کمیس والی نا چاو ابو طالب لا اغاو تا نزدیو که دیو تا نزدیو سوکو تا نزدیو ترو چاگه تایید کریو تو خو پی خرک راکی جاو تو خو صرف آر مقام کی بد کریو نبی علیہ السلام دا خپل کمیس دا تبرک بیا ابو طالب لولی نو رکی چه دلی نو رکی دا دا تبرک کمیس نو دا دا بدل کمیسو دا آغا کمیسو چکره قیدیان پا بدل کراغلو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام ترو دنگ باڑی والاو او دا منافق دیم دنگو دا آغای جامیر منشوی گره وره ندخ پل کمیسو که او دا نبی علیہ السلام ترلے ورکا چی دا توا چوا نو چی نبی علیہ السلام مکتی دا چه دا با ایمان و غلال خواسته نا چه ما بانی بدل پاتی نشی غیرتی سره پا خپلزان دا چا بدل نپری دی وی دا سره ری چه زمان تلی کمی سوار کلیو وی شاو ایرا باری که چه زول اخپل کمی سوار چون نوری سو نوی چه زول اخپل کمی سوار چون تو دا خلقو کار دا غداو چه گروه نبی علیه سلام و سره سوره نرمی وکلا او دا غد سوره سختی وا علامه ابن العربی احکام القرآن د ابن العربی په دې ځای کې دي چې دا کمیسی ول ورکړو د فارق په تبادله دا غتر کې چې د تر باځي دنګ وا د بل چا کمیس په دنه برابرې ده نو د منافقو د خپل کمیس ورکړو غلا نو نبی عليه السلام وی چې ما باندې بدل پاتې نشي د دې به خواندا نو ځکه د قبر نه بار کې چې کمیس ول ورکړو او دا لور کسی میسی دا چه خلکو مشهور کنی دا سینی تبرکن که تبرکوه نو نبی علیه السلام بیا خپل ترلا ولی کمیس ناچاو چه تاییدی کلی و مرسته کلی و ولا تصلي على ادم من امات ابدا ولا تقم على قبري انهم بشك ده كفروا بالله كفر کرے الله او پیغمبر الله امر جو حالان کی ودی فاسقان ولا توجب كاموالهم واولادهم تعجب کی مغرضوا تعجب کیو نو غرضیت الله دې مانو دا دې اولاد بشک والی الله دې سزا ورکی دې ته په آفت ایمان سره دنیا کې او بوزی ساہون داغے او بدی انکار کن کی کلاچ ناجری کی او صورت پا ایک دا مسئلہ چی مان روڑے پا اللہ جہادو کی صدر پیغمبر دا اللہ نا ویجاد غوارستانا خواندان دا طاقت من ہم دا دینا او آئی دی زنن افرید منگا چی شو منگا صدر کی ناستی دن کنا یوش قتم صفت رضو خوشحالشی بی ایکونو چی شیر ایمال خوالے بی صدر کی ناستی دن کنا خوالف جمع ده خالفه پمانه ده رستو ها نرستو اینو زنانا ها وطو بی علا قلوبیم امور والی شده ده غی پلونو بانده بو لار سستی پا کرا لارا نکور که پاتی شد میدان ده جهات لانا سستی پا کرا لارا دن تلانا لی نطو بی علا قلوبیم فهم لا یفتهو انو دی بیا نپویگی دی بیا کل پویگی لیکن پیغمبر آکسان چی مان روڑی موجود پیغمبر صلی اللہ جہاد کاؤ جاہدو بے اموالہم وانفوزہم جہاد کئی پلکو دو دمالونو او پکراو دو خپلو زمبیا بیاوی جاہدو بے اموالہم وانفوزہم خو جہاد بالمال محققی جہاد بالنفس سخت انسان زان تورکی وی گرمیری خیر دے خوچ پیسے میں لالے نشی نزک جہاد بالمال محقی کرے وی خیر دے تکلیف بطیر کم پیادہ بلاشم خوچ لکرائی نبچم و اولائک لهم الخیرات تو دا کسان دے لرا فیدی دی دنیا و دا خیر یا دے لرا غنائن دی دنیا او دا کسان دی دی کامیاب نام یا خیرات نمراد دے دا پارا حرد جنت دی لهم حور الجنان دے دا پارا حرد جنت دی یا خیرات دے دا پارا ثواب دا آخرت دی او دا کسان من مفلحون دا جدہ کامیاب نام تیار کرے اللہ دے لرا جنتنا چبئی گبلانی دونو دا غینا ولی ہمیشہ بھئی پائی کے ذالک الفوز العظیم دا دے کامیاب لوئی دوش پر تصفتونے دا منافقینو بیان کلو پدی زیبانے دا منافقینو بیان ختم کر اول دا مومنانو بیان شروع کئی او دا مومنانو پا بیان کی پا یوسو آیاتونی کی بیان دا منافقانو بوزینو آلتا پکی درش پر تصفات دا لبرا بری صفت دوا وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة بينبئكم ما كنتم تعملون فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من لا ولي حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون ضربوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده بين ربكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن نسخ بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير لمن نسخ بنيانه ولا شفاجر في نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن د دې زینا سلورم ایسدو صورت او پدې کې بیان د مؤمنانو د مؤمنانو د ډلې بیانې یو هغه ډله چې معذورینو دیم متکاسلینو او دریم مجاهدینو وجال معذرونا من العرب ناغسستو تا زجر ورکې د معذورینو عذر هغه ته ښکاره کې چې دا عذر صحیح دی او د مجاهدینو د جواب بیان کړي وجال مؤذرون من العرب رالاره عذر پیش کوم کی د باندې چالو نا دیره بارا چې اجازه وکړي چې دیتا معذر پیش کوم کی دا چا خپل خپل عذر وی یو سړی د سبق نه چټي وکي دا عذر وی بیمار وی تکلیف وی یا څه بل مسله عارضه پیښ شي او یو آغا آسه ویزه مرا آسه تنگ شیرن با چوٹیو کو نو داغا سو صدا کو سالا ره نینا خبرتا نوار کا ها دی خرا کاری سی بے خوانده تاکی سستی را گره را صحابو او نبی علیه صلاة و سلام تا چکل پتا ہو رگی را پلسم کال دی اجرت تبو کو واقع چرا دی دا یو میاش مزلو په طرف د شام باندې شام سره په نږدې ډېره تقریبا ډېر لري دې ته پته ولګی دا چې کفار جمع شوی دي د روم او د شام پاره دې کې او په مدینه باندې حمله کوي ټول کفار د شام او د روم پاره دې کې جمع شوی د تبوک په ها هغه سره غوا کې او دا غي کار ټول بزو او په مدینه باندې حمله کوي په مدینه کې حمله کې صرف مؤمنات او پیغمبر مقصد وو نو د مدینه نه وا مدینه کې قریزه وو بنو نذیر وو منافقین وو هغه سره چا څه کول ها اوس هم کوم مقصد وی د خلکو نو یو کس جو ټارګټ وو چې کوم د چا نه کار کې د چا نه کار خوږي نور باندې خلک څه کوي نو نبی عليه صلوات و سلام او صحابه چا غډین کلکو نو پاره حمله د مدینه کې نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه چې رسولکو زو او کنزو داسې ملګری وا نبی علیہ السلام تصحابو حضرت زوبا پاتکی ګونو ته زمنګ دا حمله بندوبست کړي زمنګ استاد ختمولو کوشش کوي په سيزو چې دې روان شو نبی علیہ السلام صحابو ته منزو دې کې منافقانو باندې شروع کړي جی دما کور خو خوشه دی او جی دا خوشه کوئی ټول کفار یو شوی یالتا لکه اوس نه ټوچه دی ټول کفار یو شوی او دا چن کسان ته کې دی ول بیا ته ځان پټه ځای خو چې زیغه بس او ته کې دی یو قسم بیا ورو ناراضی نو چې دی لال 50 رج پای کې تیرې شوی سفر کې تبو پوا کې 50 رج سپلارا سال ته کې او بیا سرات لل نو دی ډیر خوشاله شو کې خیره بس مو خو پادو شو دی تلل اورو بیا سم ناراضی نبی علیہ الصلات والسلام دا بیان کوي اوس هغه تا چې کله هغه رالن مکم سے بیان تیر شو چې کله هغه رالن پیغمبر ته حضرت زمن دا وزونو بال صحابه پدې کې پاتې شو دو وجد ها ها سستینا یره وزو سبازو ننزو سکار دے پدې کې په فزو سو دې تیر شو ډایرک صحابه بیا را او پاتې شو نو دا غی پبارک او حضرت حکم کو چې 50 رج بدته سره بایکاټی چې سور زمن زمانه د تبوک وا دور بده د سره پای کاټي دا نه وی خیر دا صحابه دي خیر دا دین دار خلک دي خیر دې گزاره او سره په کار دا خیر دې بسو نه نه پیغمبر پاک عام د بای کاټ لاند د کسانو سره وکړه چاغا کې حمرارو پای کې کاو پای کې ها هلال نو ميو چې دریو کسانو سره بخدم خبره نکي روټه به مولا نه پخې د کور پابندین په لګول د بار پابندین په لګول دا چاو سره خبره نکولې باج پدې کې ډیر کمزوري وو روټه به ولا ځانو نه پخولا دا چې یو بل د کتن بیا به ها خزر ویچ د کیسه کوي بیا زه پلان کړم بیا لاړ شي چې موږ له اویمن ته حضرت حکم کړي چې خزر روټه به نه پخوي موږ د پیغمبر داسې تابعدارو د پیغمبر داسې منون کیو د خپل خاول بیا باندې کړو دا واقع دا حدیث هغه پزان جاری کړي او لا یؤمن احدکم حتا کونا حبا وی منگ تا پیغمبر ویلی چه دیل با روٹه نپخوی خبری بوسا نکوی چه یو ملکره دی سس شو کو سالا کراری بیان سی نکی گف شپ نکی لری کردانا حتالو کسرا ختم که علبا گتوی ناوی نمالا دا خود سند خلقو تاج دی نبی علیہ السلام خدا نوی چه دا خود ریم صحابو صحابو نور سنو خوبائی که لگ سستی دا غلیوا او سستیم پزیوا چیزن او سبازو او بائیکاتو سرکیگی او دے خیمے چی او کست سسو سستوالے پکر آئے ملگرے دے شاکر دے والا رکھے گا یار دماؤسا بائیکات زکا چنن اغد داؤ کو سبابیابل او آخر کی بیا دے بل بل لغت بیا لارش بیا وجا المعزرون میرا راب حلال حضر پیشکو ان کے دبان جانونا دیر پادا چی اجازو کیش دیتا قرآن دینا منی نو حالان کی آگے سے کافر نو سب منافقان نو مومنانو خواهی کی نفس سستی دا گلیوا حلیو زین لوم چی اجازو کیش دیتا او ناستی آکسان چی دروغی ویلی اللہ پیغمبر دا اللہ تا زرد اوبل چی کافران تو دینا زادر ناکم او سا اغا معذورین پیشکی اغا مومنان چا اغا معذورو نشتره پزوافاو بانده پا کمزورو نفا بی بیمارانو نفا کسانو چاگی نمومی آغا مال چا دی خط گیا دن تنگ چا سو سرنی دا لمدو سرسی دا آغا بیمارانو سرسی آغا پلا محتاجی ازا نسو لله و رسولی کل چاگی خیر خوابی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ دا اللہ دا پارا نشتره پا محسنینو من سبیل سملامتیا سملامتیا خو سبیل ملامتیا اللہ بخشش کے ان کے میرا باندے نشترے پاکستان با نظاماتوں کا کلچا غیر آلتا تھا بعض صحابہ دا سیو نبی علیہ السلام تراغلو حدیث کی راجی لکہ یو دا غیر ابو موسیٰ شہری رضی اللہ عنہ او دا غسل مر گریو وی حضرت مو کو غریبانانیو منگلس سولی راکا ہاو چی پاکستان لی منگلارشو نبی علیہ السلام سشے ترکم سدی را سرہ او چې دا غي کله لال نو بیا د پیغمبر سره د رسول الله په مالی غنیمت او نور شنو راال نشته پاکستانو اظامه تو کام کله چې لال تا تا پیغمبر دې په اړه ته سولي ورګه غيتا نو تا ورته ویلا اج دو زنوم ما هغه سولې دې سواره کم تاسو پاره سره سره نشه څه شه درکم پورا پیغمبر دې اوسو سره نشتا ها خزانه او خان نشتا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله اده وینه کنه بلانی پیر سو خدا سے خزانی دی او پیغمبر دے مرا ما احمل علیہم تولوا اور دے پیغمبر دے استاد خوانا او سترګه دا غی تفیز او سترګه دا غی تفیز به در دو کنا تو خدا سے دار والے حزنن دو وجد غمنا خفو جلری پدی وجہ شدی نمومی اعمال شدی خرچ کی او یا اللہ نن من تر جہاد نہ پاتی کی گو دو دن نہ پاتی کی گو خود مال دو وجہ نا اللہ مال اللہ سر نشتا دا مسئلہ دا دن دا جہاد واقعی دا کمزور خلقو کار دے چا سر چلے گا مالداری دا اگر نہ دن پاتی دے او دا اگر نہ جہاد ہم پاتی دے او دا اگر نہ قرآن او دا اگر نہ عرص پاتی دے دا خدا خلقو کارو چاگئی سر دو روپے درک نلگی یو پینسے یو شانی بل پینسے بل شانی گریوانش دی دلی نستونش دی دلی توفی نیمه یوشانی نیمه نو آخل کار کولی شی آج چرت پورتی گارو لینکو زورو کی پا موضوع پا عیشونو باین نو آغا دا دن کار کئی حنف دن لگئی اون دا دن کار کئی اللہ الا ما شاء اللہ اللہ یجدو ما ينفقونا حنم السبیل سورچ غربت تے نو پا دیکی مال لے یاو میرے استاد جی سوال کرو چو خودے گارے رہا کی مہین دغا سے خی خودے اشتا او که گاڑی ملاو شنو گوڑی دیل نقصان بو ہوئی نانا تو گورا تابا گرزو تالیبانم پکی گرزو میا منگو تالیبان مگرزو اسا پکی گرزو دیل دیل دیل خود آلن دیل تپوس که دیل بدا تپوس ام نکو بیاو خوبا مزیم آزا خرم خوخو نو دیو پزیو لدو گاڑی ملاو شو نو دو پزیو لدو نور ملاو شو غد و والو طول گاڑی پی نا حیوزه که زو الارم نو چو جانگیری کی پسٹیشن مانے خیو کته دا غاره اوس را خالیو ماو ته اشاره موکړه ش تیر څه غاره میدان خار کار دی کړه بیا به بل دې وړي ما څنګه وای ما وی ته پتا خبره کړې مې چې تا وین تا ولې کړه نو واپس کوم ما ته چې دې دې ته ولاړو ما څو څنګه ټیمو یره وای بس میدان هوتا ته ما مخ کې ویلو چې بیا به باغی جوړيږي دا غربت کې خیر ها نو ډیر ډیر دا حالات چې بیا زری بیا دین مخک مکه په نورو زونو کې لاړ شي دا خو یوازې دای نورم بیا مکه دي الله یجزو ما دا هر معتبر سره زنا راځي دا مال سره دا مال سره شراب راځي دا مال سره لیواته تون راځي ځکه ماول لډيري چې سیخ وغه شنو هغه کوي ها غلط تعلقونه بیا دي ځکه مال دي ما ته بس تعلق پس کیږي ها نو چې پیسې نه نو ته تعلق پس او ساتي ته په پاره پس کوړه کوکي ګاري پس نو چې دغه یار سره ډیری بچ بیا هغه دغه ما سره بیا ډیری الله یې دې صاحب سره دور سنو چې په جهاد لذي د طالب او مولا سره سي الله یې دې ما شکون خزک چې دای اوسګارم دین تری فارغم دی کله دې سره مسلک دې دال بیا به دین دا سینو نه وره نو سبا حالات انده سي انما السبیلو پیسا چې سور قران د مال د دنیا زم بیانې او دا د بل څه نه بیان کړي رسو سورت یونس را روان ان شاء الله ته وګوري د دنیا او د دنیا دار سنن نقصان نه بیانې انما السبیل الذین بشکا ها سبیل ملامت پاکستان او چې جادو افغانستان او حالان کې اغنیا مالدار وګوره مالدار وی ستانه به جادو غالي نورزو بی ایګون ما دا یو سو آیاتونه کې بیان د چا شروع کړو د منافقانو بدل ختمه کړي د منافقانو په عیسی کې په سو آیاتونو کې بیان د چا کړو مؤمنانو رضو بیا یکونو مال خوالف خوشاله شي دي سم سي پکشه درش په تاسو په تونه مې ته لوس کړو مې د پورا کړو رضو خوشاله شو بیا یکونو چې شي مال خوالف اخو تفصیل سره موږ لاړو بیا یکونو مال خوالف چې شي سره د کې ناشې زم کو نا سره د ناشو سره وتب الله علی قلوبهم یو پلون ټلیفونو کوئی مو خو دې خراب وکړم وایو کوئی کور کې ناس ته نو مې کور کې بدل نه کې ناس ته کنه فتا برا غره او تبا الله به دوستا له څه غوې ته کور کې ناس ته او تبا الله ولا قلوبهم مور والے دې الله پرنو دا ای باندې او هم لا علم د بیا نه پوي بیا کړه پوي او دې په پیش کې تا جیم مو خو کنه دا اوزر دینو باندې په پیش کې تا زو تا عجیب کتاب دے سکے چھو اس نازلی کی پرے خلقو یا تے حضور پیش کہتا تو تا اذا رجا تم کرا چھو واپس شیطا سو دیتا چھو دا جہاد نا واپس شیطا تبوک نا بے ودی حضور پیش کہتا چھو کلا دورہ ختم جی نا حضور یہ نا معاملو خو بس سکال حالاتم دا سے لگنا سازگارو منگو ایسا نا چرتا منگا پہ کسو دیکن کی نو خیر دے قسم میں کرے دا اندہ کارا دا خیر دا طول ملک دے یو تفاتی شوی ها قدوالا تتجرو گوره یو سیز تکلیف ملاوی گی پا یو سیز کی نو چه تا تا تو قرآن پوجه تکلیف ملاو شو و اوزو فی سبیلی نو لو کفرن لو زیرا سر کرے تکلیفون ملاو شو زما پر کتاب زما پلارا نو لو کفرن او بلی سبیلی و لو دو خلن ام جنات نور سواره والا تا تجلو غلم پیش کروی تاسو یعنی قرآن بیانول دای سبب خلقو سکر دولی دا عذاب غلم پیش کروی تاسو چلی من یقین نکو ما خطا سویلی چه تفصیل سر ندر کنن بیا خام خا هو لا تعتذروا ظلم پیش کوي تاسو څنګه د خپل داده به کنټرول دي بیا هو لا تعتذروا ظلم پیش کوي تاسو لن نؤمن لكم هچري من يقين نکو یرا امن ګری نکین یقین نکو تاسو په خبره پیغمبر وای خدنا با ان الله تعالی خبر را کړی مونږ ته الله مونږ ته الله ویری دي من اخباركم تاسو دا راتو وسير الله اوذر دې چويني الله عمل تاسو او پیغمبر دا الله ایمینی عمل ساسو نو الله ایمینی او پیغمبر ایمینی رسط و آیات کی راجی مومنان ایمینی آتا بیزویم و رسول و پیغمبر دا الله ایمینی جب تاسو واپس دیشی اغب آتش آتا چه پویی گی پاپتا پا کارو بانی خبر دکی تاسو را پا آمد تاسو کو دنیا کی سیاح لیبو نظر دیبا قسمون و غریب اللہ تاسو تا کلا چه واپس شوی تاسو دو تبوکنا الیهم دیتا ذکر دا سخت موقع سخت وقت دو تکلیف وقت دو تکلیف او پا سختی کی ملگری سر اترے گا فدی اللہ نے حق خوشا لیگی او ملگتیا ادارا لارشا مرسے ہو کا کینا درس ہو لا پولو شیخ راگے نظر مگ سورا مرس یا مگل سبر کن را کر یا مگل اگر سور کن خدای سو مې ته کې راځي زموږ ته بده سدي وشو سوره خوشاله شو ثواب دا سوره وشو اذن قلبتم دا شو نو پیغمبر کرا چې واپس شي تاسو به تا دې په را چې راځو کې تاسو دا نو فارزو الله وی راځو کې ګوره انوم دا نه مخت نه والوي انهم مخت ولي اروي انهم رجس بشک دا دي ګند ارے جس تا تو فکوئی گئی نو مخی نظر انہم رجسن داری پلید تا واللہ دا پلید دی مرا اسی سوٹا دا وما اواہم جہنم پسوٹا سکے وما اواہم جہنم زیدار علی جہنم جزام ماکانی اکشنون بدل بولکی جی پس سبب داری لیکم کار کی دے قسمون اخری تاسو تا قسمون اخری چه تاسو خوشحال شیدہ غینا تا با خوشحالی زماد قسمی زمو زمو زمو داسی آورم زمو تا داسی مئینی ما او دا فائن تا اللہ وی که تاسو خوشحال شیدہ تو خوبا تا خوشحالی گی خوفا این فقسم بانی خوفا این اللہ لا یرزا عن القوم الفاسقین بشکل خوشحالی گی دا قوم فاسقانونا دا فاسق دی روزی ما کرے بیمان دی بیوادی شوی دی او دری قسم باند چیان دل باندچانو کم دری قسم دی الاراب باندچان دیر سختی پا کفر پا منافقت کے او دیر لائق دی چه پوئی نجی پا حدود ما انزل اللہ حدود ابن عطیہ مانا کی سنن پا سنن واو چرا لی گری اللہ و پیغمبر قربانی پا پیغمبر سنت را لی گریو پا وائی قلبی واللہ واللہ علی من پوری حکیم حکمت وادا دے یا پا پیغمبر احکام را لی گریو قرآنم احکامو یو باندې چې داره په کفر کړي سخت دي او منافقت کې سم کلک دي نو ومن الارا بعض المنافقون دا منافق دي ها دیو داسې د پلوکو نه منافق دي تاسو هم دي او تاسو نه دي اوسو دي چې نسی ما هغه مال ينفقو چې خرکې مغرمن تاوان هي دې چې کم مال په دینو لګي نو هغه سبب د سو ګرځي تاوان اسې مې تاوان وشو مړ لسو په ملاري ٹکٹ میں اور پلانی دے لالارم وَيَتَرَبَّسُوا بِكُمُ الدَّوَائِرِ یو مال لگئی نواغت آوان گلی دویم انتظار کئی پتاسو دا مصائبو کلو بھی مصیبت را جی انتظار دے چکلو بخبرے گا ٹکٹری خون بکلے گی علیم دائرت السو اللہ وی فدی بانی دیوی مصائب بدو فدی دی بدوی انشاءاللہ زمنګ د الله نه امید دي چې موږ ته الله داسې مصائب نرسي علیهم الله زمنګ د طرف نه ویلي علیهم دائرۃ سو پتا انتظار کوي نو په دې دي مصائب بدوي والله سميع علیم الله دې دونکو پویا مو خپل کار نه کوم خدا الله قران مخلوق ته خيو الله خپويږي کنه زمو خپل مقصد نه چه دا سوره تکلیف ده سوره گرمی ده پا بد حالت ده دا طول تاسو ده کنازی و مقصد ده اللہ رضا نو اللہ غیره تی ده نو واللہو سمیون علیم درین قسم باندچی دا طولو که بہتر ده دامشتا پا ده دا باندچان نارا باندچی ده چه یقین که پا اللہ پا رضا آخر بانده باللہ والیوم الاخر بیگام ترجمه که تاسو ویدو باللہ والیوم الاخر مقاصد اربعو که دو ذکر کری اول او سرورم دو ماس کی پی قیاس کی که خیالم دے که نرے ویتخذو نسی ما آغماز انفقو چه خرکے قرباتن سبب دنزی کد اند اللہ پنزد اللہ او صلوات رسول او د دعا د پیغمبر الا خبر شي نه بشک دا مال سبب د نزي کته دي نه مال ور کی او مال سبب د نزي کته کوي ماشه دا وله شباله خپل کار کو ته پوي کنه ان بشکل مال قربت اللهم سبب د نزدېکت دې لرا سيد كلهم الله عزر دې چې دند بږي دې لرا الله په خپل مهربان دي آکي ان الله غفور رحيم بشکل الله دې بخشونګي مهربان ګورا مال الګا چې زما رب زمانه رضا شي دا الله وي دیو ماتا هنزدې شي قربت اللهم او سيد كلهم مال الګا چې الله ته نزدې شي مالو لوگو چه دن دی که اللہ پخپل میرا بانتی آکی سنی روڑی سیود خیرون اند اللہ غفور رحیم بشکا اللہ دے بخششون دے میرا بان وستابقون الاولون من مواج ورشا دا مشیر منگا افم جنیٹر لگئی او آقا پر دغرو بس شاو دا دغر لکا پر دی خواه چو سمو تخکاری شاو پول غیر حاضر وي په ها او کله اول لین واړو واخا لین پوزټیو وصول لگا مشینو لگاوي وله وي وله بیا باندې بانک وي دغه بانک په الله نه شي په دې بس څنګه دې نه مخاطب شي څه نقصان نه لکه سب کلی واره ورسې یو څنګه تیر دی لږ زور پیدا شي نو بیا دې زما راځي وې مکه دې زما راځي کوم دا کې راځي نو ته پکې سیوار بیا کار نه کوي ګنه او سوار راځي ما چا سره ستاسو ګرمي نه کی چې پېټمنان نه سينو خاله کنه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اغا مخکی دن کی نیکو تا الاولون اغا باول دن کی وی جنت تا المهاجرین و الانصار دا کسانونا اتبعوهم چتابداری کرے ورلی بیسان ان پخیر طریقی خط طریقہ احسان قرآن و سنت پس روانو رضی اللہ عنہم راجی بشی اللہ دا غینا ورزوانو او دے برزائی دا اللہ نا یو بلنا برزائی اللہ نے زمین رضا کی اللہ نے زمین دخل رضا کارو آخری مراد دا دینا طول صحابہ دی ابن جوزی وی طول صحابہ دی صحابہ طول پدے کے داخل لی تابعین اوت تبعوهم واللزین مراد تینا اغا آئمہ دی چاگئی پس روانو رضی اللہ عنہم اللہ را اینا رضا دے او آگئی دا اللہ نا رضا دی او تیار کرے اللہ دے اللہ جنتو ناچ بئی بلان دونو را اینا ولی امیشہ وی پائی گیا بودن امیشہ تارے کامیابی لوئی و ممن حول لفظ شرف علم او ممن حولکم بعد دار چانا بعد استاسنا ادبان چانا منافقان دی چار چا پر حولکم چا چا پیرا ستا سنا دبان چاو نمنافقان دی پیغمبر اپ مدینه کې چار چا پیدا ستانه منافقان دي و من اهل المدینه او د مدینه منافقان دي چار چا پیدا مردو داس منافقان چې بې ایمان ډېر کلک دي په خپل منافقت باندې منافقت باندې ډېر کلک دي لا تعلمهم تنه پیژنې غیر راتین پیژنې منافق دې پیژنې بینا ځکه خدان دې دې غیر صاحبې نحنو نعلمهم منگا پیجنو اللہ ویغیل را سنو عزب و امزر دے صدا و ارگ منگدر را دو کرتے لا تعلمهم تین پیجنے صدا و ارگ منگدر را دو کرتے دو ارزلا دنیا و برزخ کے سم یردون یا دنیا کیا پھر وکر آوالم قبر کے بول عذاب ورکم مجاہد ہوئی یا دنیا کی با پھر جن تنکم او قبر کے بول صدا ورکم بیا باوا پرپیش دی آغازام لویتا و آخرون پاتلس و آیاتون سرا دا قبر عذاب ثابت دی و آخرون نور کسانی جائے قرار کرے بخبلو جنمون باندے خلطو چه گرد ورکارے عملا ساگ عمل نیک و آخر سیانور بد آغا نور کسانو چاگو کسانو او دا غی مشری ابو لبابا تحوالوا مشر سوکو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیم گنور کرے عمل نیک سرا عمل بد بد عمل دا غیسو زنائی نو کرے بدت نو کرے صرف سستی پہ کرا گلو اغیم بد عملو سستی پہ کرا گلو دیکھے حضرت واپس را گئی مدنی منورے دا دا غیم خل زانونا اغد مجد نبوی ستون سرا اترن چه منگ با سوک نپرانی جی بغیر دا حضرتنا چه همنگ لصدا ملاو جی حاوسیم پا ستونو لکری استوان ابو لبابا استوان افلانا استوان افلانا ایغا ستون چه ابو لبابا اس رزان تللیو دارا ستون چه بی آئیشب اس رناستوا دارا ستون ها چې وحدو نو برافل او نبی علیہ السلام سره بناسو نبی علیہ السلام با دے برجائی سره دلوالیو باقی دا اسم ها پاگی لکل شوی غر واغر سیعہ اصل اللہ سستی او دیر بدکار دے چه صدی کی راشی اصل اللہ قریب دا اللہ چه میرے بانیو کی پدر باندے اشکا اللہ بخشش تو انگو میرے باندے لکا ہوا بیا ہر صلق ہوئی مشرک لا مبتدی لا رافیزی لا آوی دا طول خدی مرد سبتا جن ها خزمنا موالیم صدقتا تطایرون و تزکیم بیا دا اصطلوه چار سخری و اغلا اللہ وی داغیل مالونونا خیرات تطایرون چه پاک تطایل را چه باکی نئی که نکار نکی پاک تطایل را پاک تطایل را دو گناهونونا و تزکیم بیا او پاک تطایل را بیا پدی ها جرمانی اغسطلو صدا پس بعد عملن سرا تو طاہرهم اگورا چاگین جرم شوینو دا جرم تی سزا والا سزا سرا عوض والا وصلی علیہم وصلی علیہم او دعا والا دیلرا وصلی علیہم نو آگئی اسے بدکار خو نو کرے بدکار دا سستی دا گلیوا دا لوی غلط کار کرے وصلی علیہم استغفار وا استغفار والا لهم علیہم لهم دیدرا دعا لغوارا وصلی علیہم ودعا لهم دعا دیدرا استغفار دیدرا بشک دعا استغفار ستا سکر لهم اتمینان دیدرا ستا دعا سبب دی اتمینان دیدر پارا دی اگرد استاز دعا دشاگر دی پارا اتمینان دی چو استاز بلا دعا واری خدمت کوا مال لگوا هر قسم قربانی کوا بل دعا والی ان صلاتک سکن اللهم بشک دعا استا او استغفار استا سبب دی اطمینان دے دے دا والله سمیع علیم اللہ دے اوریدن کے پویا آیا دے نے پوئی کی بشک اللہ قبل تو بے لرا دخل بندی گاونا او اخلی خیرات و آیا و خضور صدقات او قبل خیرات انو لرا منظور خیرات انا وان اللہ او دا اللہ تو بقبل انگی میرا باندے اس بیا امر للزجر رتنا و عمل کوئی فسیر اللہ و نزر دیبنی اللہ عمل ساسو عمل کوا اللہ سا عمل وینی و رسول و پیغمبر دا اللہ هم وینی والمؤمنون اوینی مومنانهم استعمل عمل کون استعمل مومنان امینی اللہ امینی و پیغمبر امینی پیا خیارا کارا سو خبر اکر فعرض العمال صحیح شکرہ گورا چه پیغمبر امینی خو عمل پاگا پیشکی گی دخ پلو مت کنا دا مراد نده وینی اللہ عمل ستاسو اللہ خو وینی علیم بذات صدور ده پیغمبر ستا دا عمل نا خبر ده پا ترقی دو وحی وحی او تکی گی چرا دا عمل داس داس ده او والمومنون اوینی مومنان سازو عمل ظاہر ظاہر تا قرآن رہن وی لکا دا قرآن خوان دی ظاہر تا موسکر وی لکا دا منگزار دی نو مومن ظاہر ستا کار وینی چه تکرم ظاہر کار کے او پیغمبر وینی پیدبار دا بر سرا وحی او توشی چه دا دی انسان عمل داس داس ده او اکم حدیث کی چرازی چار ظلامان کی گی نبی علیہ السلام د خپل امت عمل پیش کیږي نو هغه حدیث کې ها من انقطاع ده ا حدیث سي سرت باندې ثابت نه ده ها وستردونا الی عالم الغیب زرده پیش با زرده چې واپس بکې شي تاسو ا بادشاہ ته چا خوږي پاپټو پخارو باندې خبر بگی تاسو را پاکام نتا سکو ولی زکا آ حدیث دو نور آ حدیث خلاف کرا گلے رے آ حدیث دو قرآن خلاف کرا گلے رے قرآن کی ہوئی پیغمبر دفتہ نشتا اول تا ہوئی پیش کی گی پوئی گی بلکا حوض کوثر آ حدیث کے چرازی نبی علیہ السلام با حوض کوثر بانے والا لی وی امتیان با راروانی زبول شفارس کم حوض کوثر ببول اور کم نو یو ډېر زما په طرف را روان شي نو ما ته وویل شي فایو قالو لی یا محمد انک لا تدری پیغمبره تا ته پته نشتا نو چې پیغمبر د خپل مد عمل پیش کړل بیا هغه ته پته وا انک لا تدری څنګه پویږي چې د ایستان ورستو په دین کې لو لو کارونه جوړ کړو ډېر ډېر ګندونه جوړ کړو ایستان ورستو فإنك لا تدري ما أهدى صوبادك نو چې پاغه باندې د عمل حدومت پیش کړو نو بیا خواغه له پته ده دا نو چې نه ما له پته لګې ده دا عمل داسې داسې و فایو نبیوکم بما کنتم تعملون واه اوس هغه درې کسان ذکر کوي نور چې همرارو کابو او حضرت هلال رضی الله تعالی عنهم حام هلال بن امیہ کعب بن مالک امرات بن حربیا دا درې کسانو دیم پادشو د وجد سستینا او د کعب سره هو چې بایکاټونه کله وشو بایکاټ نو دروم بادشاہ د خلق الانبیاء مکملاو شي باز خلق الله دروم بادشاہ قاصد را لګلو او ته ویل وګرځي او کعب راولی جزا غل لو یو د ور کما خپل ملګرو ته نفرت کړي دی بایکاټ یې کړي ها کاپ اڅړی ګرځې دا په بازار کې وې کاپ بچر کړي چاو تا کاپ نو هو دغه چې بایکاټ شوی وکنه دام چا نو هو چې دا کاپ دی د نبی علی سلام فرمان دا چا ایمانو مخه له حضرت کاپ ورغه کاپ ته ویرا کاپ بکمځه کی وی وله ا مخه دا ورغه په دروم بادشاہ را لګړې ما چې کاب راولې زکه ملګرو سره خلاف کړی چې ډېر لوی او داور کم داور کم داور کم نو چا راغله ته پوسو کړ چې پتا باندې سخت راس کم ته راشوې له کاب وي په ما باندې سخت راځه وا هاي چې دروم بادشاہ کس را لګلو او ما په څه کړی چې کاب بکم دې کې ځای پوزم خپل وطن ته اول ډېر نوزا آغا سخت رز پدیوا چه زمان دو دشمنان تمام پیدا شوا چه زمان که سستی دا آگلیوا و آغا سستی دا تی حالت تاور سیلا چه نن زمان دو دشمن تم لری چه زمان سر بلار شی نفو ما بانی پو عمر که آغا سخت رز را آگلیوا او بیا چه کلا آیا تو نرال نبی علیہ السلام کعب و نورو تاوی حوی کعب ساس و بارک آیا تو نرال لی پتاس و نن دو خوشالی رز را زکر آیاتون راگلی و رسط رازی وعلی الصلاة الذین خلفو رسطو واخرون نور کسان مرجون علی امر اللہ چاہی رسو شیو خود نلک سزا خو پکار وکن آئے سزا ملاو شولا سلویق پنزوس رج بائیکار ذکر داغی سر شیو چل تبوک واقعا پنزوس رج کتیر شیو ملگر سس شو بے خوند شو لکت بائیکار رکا کنار کش شا واخرون نور کسان او دا خلق اس پسیو یو بو جول شی اپلانے دے اپلانے دے درس دے یا دا تقریر دے دا او زه هم سیم یارا واغرون من او چې سی خلک نو هغه نفرت کوي واغرون من جو نری امر الله زه واغرون نور کسان چې رښتې کړی شي د پاد فیصله دی الله یا سزا بون کې د دنیا کې یا مهربانی کې الله په غیب باندې الله دې په یو حکمت والا نو سزا سي ملاو شو کنه وتا پرو څو دې بای کاټو نو وشو والذین تغزو مد یو رغم بای کاټ نه کوي چې نو درس لازم داغو نبو سر بایکاب کوم بایکاب سر کوم ها نبو سر تعاون کوم لکه سستی دا غره دا خلق سستی خلق کی ها بزدلی پیدا کی والذین تغزو مسجدا ضرارا آکسان چوینی جماعت لرا دا پارا دا ضرار او دا پارا دا کفر او دا پارا دا تفریقی فمیند مومنانو کی و ارسادا او دا پارا دا مرچی ارساد مرچا د په دا چا چې خلاف کړی دا الله او پیغمبر دا الله صدا من قبل کوغار دا اشاره ده چې کله منافقان کمزور شو بې ایمان په هر طریقه نو دوی یو بل نقصان وکړ تبو کی کمزور شو کافر سره کمزور شو ها چې تبو واقعا چې کافرم کمزور شو منافقان نو داغه واقعي نرستو درون کفارو د منافقانو سره یو سازش وکړه چې تاسو یو ځای جوړ کړئ یو ګودام هغه ته موږ اسلحه ورو روم کافر ورته موږ به اسلحه دلیګو تاسو هغه اسلحه پاغه ګودام کې جمع کوئ او بیا چې اسلحه خه پوره شي موږ به تشراشو خلق بدانو جنگ لے رائے گری بھائی مخاصل چکر لگو نو زانہ زینب از شپی زان برابر کو حملہ اسلحہ برابر داو کو داننا او پیو ظلف مدنی پساوو بانی با حملو کو مومنانو بانی دا راز فاش د منافقانو او دروم دو کفارو منز کی ہوشو وی دا با کم جے کی جوڑی گی مومنان ہو یا دیکی گردی صحابہ نو دا با سنگ جوڑی گی بیام درپو کو خواب بزدلے ہو منافق ہمیشہ بزدلہ رے کافر بزدلہ رے ناو مومن معاہد لکہ ساندی خواہینا یری گی کفار او ناکار خرق ویر دا سے چل گو گو کچھرتا چاہیو دا یار اوینا یو جماعت شکل بجوڑ کو چیزی منگا جماعت جوڑو آغی جماعت لبا افتتاہ دا پارا بسوک رو گوارو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه لو خلق وو ټول خلق وو چې دا جماعت خو ځکه صحیح جماعت ته پیغمبر افتتاح کړل او دا صحیح جماعت ذکر صحیح خلق ذکر چې پیغمبر ولا راغلو پیغمبر براولو کار په خپلو کو خلق به موږ سره بیا نفرت نه کوي باج خلق به تاسو زده ابو صالح بکار اخلي خلق وو چې ګوره دا ګوره ټول یو دی هغه خپل کار کوي پتا وایي نوې بیا نوې پدې کې موږ یو کمره جوړو کو د جمعه سره یو تهخانه باندې خلک وو چې دا جمعه ده او په جمعه دا خاصه موږ یو کمره جوړو چې سامان مامان د پاره او په کمره کې و موږه اسلحه جمع کو تاسو به اسلحه راليږي کافر او د منافقانو او پدې کې موږ اسلحه جمع کو دې ځنه به اسلحه راوالو تاسو به راشي او په صحابو په پیغمبر باندې حمله کو ختم وکړو ګور سوره سازشونه کیږي د پیغمبر او د منافق او د صحابه والله څنګه بچکی الله چې څوک بچکی دی خو سازش کوي والله د کمی غالب بچکون کوي نبی علی سلام پسې یو وفد منافقین راي او دا کم ده مدینی منورې نه 3 کیلومتره فاصله کې جماعت د مسجد قباء فست د دین مانو جوړل الله دې من ټول لګوزي یو جبارو نقل دائے پدریو جماعتونو کی پا عربو کی زمزم ملاویگی پا طریق خاص او عام سرا یو په مسجد حرم کې اخو د چینه حالت کې اخو د زمزم یو په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې او ترین جمعات مسجد قباء دی کم باقی ده کولری او زمزم ملاوی گی لیکن سنگ چه حرمینو کی ملاوی گی او خمک ده زمک لنبی جمعات مسجد قباء خیسته جمعات ده چا چا پیدن که جور باغو ندی اور سرا نوی دی سرا خواه که پا دو سوا گز فاصله که دی یوزه منتخب که جمعات خوو و جی حال خیر رانک تکلیفی مدانی دی بل جمعاتم خره کنه استطاب ایجی تو که یو جماعت سم خیر تبا افتتاح وکړای نو نبی علیہ السلام یو وفد منافقین راغه اور سره چرای نبی علیہ السلام خو بنده او نو نه پویید نبی علیہ السلام ډیر خلاصه بدر شم افتتاح وکړ دا پته نو چې دا زماده فار سازش او زماده ملګرو ته فار جوړیږي پیغمبر ته لا پته نو ک پته نه هغه ویلو چې بې ایمانو چې څنګه علی لوذ کو الله بل نه حکم را اولګه چې پیغمبر لا تقم فيه ابدا په دې جمعات کې اونډ رہےږي افتتاحونه کې دا هو داس جمعات دې زرارن وکفرن وتفریقن وارسادن دې کې سو کارونه دې کې دې کې ساده پاره بندوبست د مرګ او ساده صاحب او جوړې دا جداواله مؤمنانو منځ کې راوړي بس هغه چې حکم راوي او نبی نبیو کړه او صحابه نبی علیہ السلام نواریخ پلکار کھاؤ نبی علیہ السلام حاضر نشو ویگوڑا زمانگا جماعت ترا لگے کنے حضرت پدے بانے خپا دے ہوای خپا دے حالو چے آریخ پلکارو کھو چے نبی علیہ السلام تک کلو حکم را ہے صحابے ہو جب لوی ختمے کئے چے تنا پاتے نیشی صحابو بیا صحابو لال او تیار بلڈنگو نا آر سے والا ویجار کرل او دا سڑاکے والا پرے خورو جماعت دا قباشتا والذین فارغوا از سعودی حکومت روډ نه جوړ کړی دي پارکونه نه پایې کې نه جمعات ته ونه سشتا او د مسلمانانو زې سورہ آباد دې خېستا د اخلاص زې مسجد قباء آباد دې الله رضا مسجد قباء آباد دې ها اوا نور هوسه خواته چې زدار خلقو نه را لا ختم شنو والذین تغزو مسجدان آکسان چې جوړې کو جمعات او د پاد زرر مومنانو تا او د پاره د کفر علما لکی پاره موی ته نور کچیر ته اوسم یو جماعت سره خوا کې بل یو ځای جوړیږي د جماعت په بالا او پای کې نقصان او سبب د شر وی د پای کې منځله کې پای کې مسکول نه راوالي او کفر او تفریقا بین المؤمنین او د پاره د جداوالی د پاره د جداوالی دا جداواله د مومنانو د پاره په دې کې اغه جداواله راولي وإرشاد لمن حرب الله او مرشد را ده پردا چا چې خلاف کيده الله مرشد وړي ده پردا هي حدا مرشدون دي ابو بکر جساس لیکري دي چې داسې جماعت دلیل له پدایات کې چې کوم جماعت ده پردا ضرر ده مؤمنانو او ده ګناه ده پردا جوړيږي نو لا يجوز القيام فيه پای کې اورل جائز نه دي او يجب هضمه داغه نوارول واجب دي ابل لريګه ها دارنګي تفسير مدارک هم لیکلي ها جمعات دارنګي قرطبي هم لیکلي دا تجوز فيه جائز نه پای کی مسکول دزدار په جمعات کې خامخا دې قسمونو خو زمون اراده نه دا مگر ځخه کړي دا هم دې لپاره جوړو کنه قسم دې چې کنه قسم دې والله والله بیان کې چې بشک دا دروغ جن دي لا تقم فی ابدا موذګه په دې جمعات کې میشه خامخا جمعات اوسسا لاری بنیاد کې خود له شوی الله تقوا پرهیزګاری باندې دا ولې راځنه اها خدا دې لایق دې چې توذری فی پای کې معلومی کې دا چې دې جمعات ها اخلاص باندې جوړ شوی دا جمعات سلطان قاضی اللہ دی معافرت نصیب کی او محمد کاکا و یاغی من ځان له یوزې جوړو چې په کې ځان له موږ کو ها دا جمعه چې مسجد قباء ځکه ها مشرکین روافض به د تیانو پس موږ منځونه کو ځان له جوړو او پای کې موږ منځونه کو نو سلطان قاضی الله دی وبخي ما ته ویو یرا موږ چې دا جمعه جوړاو اکرام الله خان سے الله دی غمو بخي ته د الله دربار کې پیش دی نر نوجوان و اکرام اللہ خان سے حامات ایوی مولانا سے داخل دیکھو جماعت نرے دیکھو اخو میں وصل کی گی او دیکھو دابا اخو اکو دا سے بے کل آو کے خیر انشاءاللہ دیکھو جماعت جوڑو لار دا اللہ دربار کی پیش شد نو ایما سلطان کہتیبو ایما تا بخل کوئی اسرے جو سشے جوڑے ایما جماعت جوڑا والو دیکھ غصوک من نکے اپنج بیران جماعت تے دیکھ من کو دے نورک والے نکے او ایما تا تاسو نفر نو جوڑو ما زو خیزان دے پارا جوڑم چا پاکیزان لکھولا منگا موسکو کدوئی و کدرے کسان اس پاکی زینی ملاوی کتا پورتا ڈکی تو طلباؤ نا ڈکی نو نو خدا پریرا اوالا طلباؤ سبیال بیا علماء اگرزی حاولو لی علماء دے دیتا راضی مشایخ راضی علماء راضی مفتیان راضی تاسو گوری بھی نہیں کنا طلباؤ راضی ہر قسم خلق راضی داد اخلاص جمعار معلومی کی دا جدا پڑے پہ اخلاص جوڑ شوئے ہو دادے رے پہ اخلاص ور کلے شوئے ہو لا تقل فی ابد چکم کا دے کی کار کی دا غلط دیر دے اخلاص ہوئی ددی زین اکم کم دیتا دن خوری گی ددی جمعات دے صبح رسائی کی گی مخلوق تا لم ازدون پرون ازمان ملگرے ماتا سویلو دے کشمیر پبادر دے اندیا پبادر دے ما خواہ ما سرابطو انو شیخ سیفم راگلے ہو میتا او یا خوڑے رخی خبر ہو گزا خچاری در آگلے ہو میتا او ریدو او امو غور سا درسا دا کشمیر پا بادر دا اندیا پا بادر دے او باقی دا ہا منگ سا درسا او رو او شیخ سے رخی خبر ہو گلے ہا او نمی گورا آغا دے او ری کم کم دے نا رابطی کی ناز مسجد قبا کی او رسائی کم دے نا کی گی کم زه کې چې د دین کار کیږي نو آیا چې هغه د اخلاص بونه ګنې غرغر جماعتونه دي بلډونګونه دي پاکي تعلیمونه دي څوک پکې نه لا تقوم فيه ابدا مودريګا پدې کې هميشه مودريګا پدې کې لال نشره تا خامخا جماعت اوس سال تقوا بیا ول نوم دې خسته کې هماته مکه څه کسان وي د علوم له بدلو مې نه دا مسجد قباء دے او دا به ان شاء الله لمسجد الاستصا خامخا جماعت چاہے بنیاد کے خود لے شی ال تقوا تقوا بانی دا اول رزنا دا دے لای او بھی سور فقیری او بھی سور یخیری خیالم کرے وا دا نغاری ها لمسجد خامخا جماعت الاستصا چاہے بنیاد کے خود لے شی دا اول رزنا دا دے لای تے چتوری بھی پای کی رجال فیہ فریق رجال سریری یحبونا فذیک سریری یحبونا ذاکار سلو حکار سرو کرے رجلن ها زوالانو کرے وقال رجل من اقصى المدینہ رجال سریری من کئی چلے جان پاکی دے شرک نہ خوخی چزان دے شرکیات او بدعات نہ پاکی انور پاکی اللہ من کی دے جان پاکو ان کو سلام او من اساس بنیان ولا تقوا من اللہ ورضوان آیا اوسو افا بنا اومن آیا باده دارا چا چکیو خود بنیاد داری پتقوا داود دا اللہ دا طرفنا او پرزا منتیا چه دا کم جماعت دا کم زی بنیاد پسی طریقہ کی خود داری پتقوا باندی او دا اللہ پرزا منتیا دا غرد امن دارا دینا امن یا اباده دارا چا چکیو خود چه وی اصسا چکے خود بنیانو عبادے دارے علا شفا جورو فر بنیانے کے خودشو علا شفا پاغغارا جورو فر شکلولا حارن نلیدن کی فنارا بغزیرے بی صدد عبادینا پورت جاننم کے سقط بنیانو ما بانی ہی پری بغزی دارے عبادے صدد جورو ان کی نا پکم جاکی پری بغزی جہنم کے اور جہنم کے بدر زدار جوڑاو چاچے جوڑاو صدا دا غزے تو خلق کل جہنم کی پری ہوئی اخلاص بانے کار کو چے پہ اخلاص بانے نہیں اگر شی ختمی جماعت جوڑ کو دے ول ور کو ہو پہ اخلاص نو اگر سے ختم جو او مسجد قباء پہ اخلاص ہو نبی علیہ السلام صحابی سر راغلے ہو ہاں حداوت ور کرے ہو او د موس ټیم شو پاره دې کې حضرت موس گاو صاحب را وی حضرت کې تیګه نه ودو ته جمعه ته پاره وي بالکل تیګه کې هودا ان یو لکه خو مجر قبا نه وګړه ولکونو خلق بلکې په اربونو اولا پایګ بخلق منځو نه کوي او پای کې یو موس کول حدیث کې راځي دره کاته نفل موس کول د عمره ثواب لري مجر قبا کې واللہ لا یذل قوم ظالمین اللہ توفیق نور کے قوم ظالمانو تا ددی مثال لا تے چھپ خیر و برپا اخلاص نہیں لکیو شغلول یا یو پان دے دو شگو او پاری سرے ادری گی لگے لگے شگی خوئی گی کلس دیم پریو جائے سرا تو دیم پاگا شگو کی پلچے وقت علار شی درنگی کنا درنگم خیال کرے چردہ کنا دا وی خونو وی دا سی دا چی پا گلار شی او پاس سر پا دیشی دا سی نو کلا چی پاری سرے ادری گی نو خکت آگا لار شی سرد آگا پارنو دوب شی پائے شگو کی دیم زی جوڑی جوڑی اخلاص بکنی نو صدا اگر نبی اللہ جہنم تلہ رکی واللہ لا عدل قوم ظالمین اللہ توفیق نور کے قوم ظالمانو تا لا عزالو بنیانوم ہمیشہ بھئی عبادے ردائی آبادے چلے جوڑ کرے دیبتن سبب دے شک فی قلوبیم داری پرنو کے داری پرنو کے بھئی ہمیشہ شک وی اللہ انتقتو قلوبوم مگر چھ تسنشی داری لنا بزرونے تسنس کی گی علا چمرش چه کلم منشی شک بے ختمی گی دا شک نه ختمی گی بغیر دو مرگا واللہ و علیم الحلی حکیم اللہ دے پویو حکمت والا مخلوات ان اللہ اشترا من انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فمن اوفا بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل من دون الله هو ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم د دې دینا اوس ترغیب ورکړي جهاد ته چې مرا سستی مکوا جهاد وکا مال لګوا جهاد وکا نفس لګوا زبر تعالی دې په وسې قیمتي شی درکم چاغه داغه ټول نه قیمتي دې چاغه جنت ته مر خواسم راځي مال خواسم لګي نفس خواسم لګي کته په هر حال استاد او وخت دیږي ته په جهاد او په دین یو لګوا مالو لگوا پا دن نپایواز کے بیش چیز ملاوی کی جنت ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم ووالهم بشکا اللہ غصرید مومنانا نفسنا را غید آغی مالونا بیان لهم الجنہ پایواز دے بائی اوزیا پایواز دے چیقنن دیل را دے جنت اللہ وی جنت در کما خمالو نفس راکا وقاتلونا دی بجنگی پلا رضا اللہ کی دی کافر سرا ردیب وجنی کافر او دیب وجدیش دی کافر دلاسا دوارا کار بکی کلب توجنی کلب تا وجنی وعدنا لے دا وعد رب اللہ تورات کے دشتری حقا مضبوطا تورات ونجیر کے و قرآن کے چاچ پروالے اکو بوادے دا اللہ طرف دا اللہ نانو زیر وار لے پسو داستا سواغا جتا سودا اکلا پائے دا تا سوڑے رے خیستا سودا اکلا چمالا و نفس دیور کو جنت و آسر و ذالکا والفوز العظیم دا دے کامیابی لوئی اتائبون الامرون الحامدون اتوب استنگی توبدار العابدون عبادت کونگی الحامدون حمد و یونگی پنیمتون دا اللہ استائنا استائیون آوت دنگی دا اللہ دا دن پارا سائف دنگی آد اللہ دا دن دا پارا سفر کئی بسترے و بے گیرسے و روان دے دا اللہ کتاب زدکئی دا اللہ کتاب مخلوق دا بیانی راکیونا رکو کونگی الساجدونا سجدہ کونگی الامرونا امر کونگی ری بالمعروف دا اللہ دا دن دا پارا لگارے کوشش کئی محنت کئی زمان یوم ملگرے دی خیر آباد کی دیر کلک دی اللہ دی کامیاب لدی بچیم ډیر تابعدار دي وې جماعت شیخ صاحب سره ملاقات شو په جانګيري کې حبای کو سره همانه په جانو چې دا شیخ صاحب دي ډیر خسته ډیر خسته به کو سره داسه ها نو ما ورته وی هټه درنه مټه خراغه رسول ګونا وې ما دي تاسو د کم نه راځه په چې سفر نه راځه وې چې ما کم نه وې چې زه د حج نه راځه ما دې چې زه حاج نه خوشاله راځینو او له کډیر په دغې ګاډي او لکا سيري ميري او دغې وشه زانه په ګلو کوي خل نه جوړم هغه دې په خان داز باندې وای او زانه په ګلو کوي خل نه جوړم هزار زانه په ګلو وای ما وې چې عجیب سړی دی په بدل دې بیا قتل هانو چې تاسو یې ملګرو وځا او چې دا فروغه غنوم نو دے حجانگیری سٹیشن تا دا غا دیتا چا بیا راوستے ہو تقریل لا وی ما چی اولی چی دا ہوا غا بلا دا چی ما بلے لیدلے ہو دا تا دا غا حج و بے کو سرا و اوراروانو حج نراتا پس سٹیشن کو شئے ہو کراچی تا راگلے ہو غالباً او دا کراچی نا بیا ریل گاری کے راگلے ہو دا تا سادے گی سکت دے اوڑو خبر لو دا تا با تو و یوزن حج نراتا حانو دا دور حدیث تولباو نماز کار دے تو چھوٹے بھائی ہاں او سبقونو بھائیو سورجی چھوٹی کور در بیک میں گیو چھو مالا برابر کدا سے مسئلہ دا او خلقو بھائیو چھو تا چندی بھائیو تو خوبا دیو بھائیو اس سے چندی چھتے میں بھائیو خوصو بس لارم اسلام علیکم او چراب آئے اسلام علیکم دا موٹر دی او لکا تبر آزی او لکا پلین کوچی دی او لے غوبل جو لین سبا دا حجم دی خلقو سم حت تر سوی او چنه دی شردک بی پرسول مالوم بارکی لمرانه غی علاقا حج دی چاله کلی خو چاله پاره دی کلی نو آغا باقی خوشانه شکر مالوم بارکی لرانه مال ایرپورت ترانه غی مال دا یو وی یه تو استاجی ما تا نیر آگره نمید چاله پاره دی کلی مال پاره دی کلی کلی چاله پاره دی کلی چه سوک میرانه چونو خواه سوک بارو خبر نیشی دا وی دا کنه خل او بیا لا کارونه ګرځي الکا سچلې زما پلان ببل راځي زما رور راځي د حج نه نو ته بار راځي یا خدای پاک یو راه مې اساسه کارو ویني ساجګ مې وره وای دا پلانو پلان راځي اما ته سوال جواب کړی را باندې مصیبت یې کړې الکا چې پلان راځي نو مال سره وي خو راځي به راځي به کله فرصت ما ته ملای شو نو زه به درسم نو اوس بخا مقازم مې وګوره په خلکو سوره بوج دې او دا رسول خلق نه پریدي او چې خوراک دې تیار نکړي خلکو لا دعوت دې ورنکړه دا مل سکنجوسان سبا خلان دي یعنی ار یو شی د رسم نه دی خلکو خالق دار اسلام علیکم لالم اسلام علیکم رالم سنت دین ډېر آسان دی ها د صحابه د نبی علیہ السلام ډېر کم تکلف والو ها پاره علما او ها عمل کړي دي من په کلام دې چې زی سره چ دا غالي راځي نو بغلو غوي دې غالي بغلو غوي دې جوړل دا سری خلک سلا چې په دې غویانو باندې دا خلک جلسه کې نو خیال هم کړی کنه په خوا به چې دا جامبر کولیا غوبل ترې شه نو فنې په جامبر باندې بو نو دا سری به وتا چولې او دا زدا جرسول مو دا کلس کلس مو سمجو په دې ملات هم دا پټه چولوي حالت هم چولوي سری به چو یا په جامبر کې حدا پټه او ته چې او یای چې سره دغله بوزي سلام جلسه ده نو دیم چې یم چې داغه راځي یم الکه څه چلو چې تاسو سره یې چې یو دادو ګلونو شیزونو لوی غوبل په یو پورت جوړی کړه اتایبون الابذون الحامدون اسایون نو ماته د شیخ سره واقعیا مزه اسایون دونکو د الله د دین د پاره سم خلقو اراجون رکو کون کی اساجدون سجد کون کی الامرون بالمعروف حکم کون کی پلے کو باندے وناونا امر بر اون وناونا للمنکر منکر رے باسیت نرے گورے وناونا للمنکر او حلق با منکو او منکو ان کی دنا رواونا شدن کی لئے او خلقے کئی او ساتن کی دو حدود دا اللہ زیر ورک مومنانو تھا ننی مناسب دا پا دیو پیغمبر آقا کسانو چی مانے روڑے چپخنو غالے دا پا دا مشرکیونو ولو کانونی قربان اگر کبیر خاون دا قل ولی اگر کبی پلار ولی ندے خوچ پشرک لارے بخنو مولنو غالے پتا اینا چکارشو آگی تا دا خبر انہم چپی شک دی خاون دا جہنمو چپ شرک عقیدہ لال شرک و کفر بانک لکو بیا باندې والے په نو جواب ابراهيم عليه السلام چې پلا الله بخنه وکړي او جواب نو بخنه د ابراهيم عليه السلام په حال خپل پلار الا ان موعظه مگر د وجد یو وعده نه چې وعده کړو واغې له خاص پلا سره وعده سوا وعده دا وا چې لاستغفرن لك زبخام تعالی طلب د بخنه کوم چ په کوم شي تعالی بخره ملاویږي توحید زبدل الله غوالم چې الله دې توحید نصیب کړي او چې کله وته پته اولګی را فلما تبین له مریم کې چراجی 47 کې ورکلا چکار او ابراهیم علی السلام صدا خبره انه عدو لله چې د خو دشمن دار الله دې سمیږي نه نو تبرأ منه نو گزاره وسره وکړه خپلار نه کنه تبرأ منه خیر استاد منه گزاره وسره کوم تبرأ منه جدا شه ابراهیم علیه السلام پلان له جدا شه او ته بده نه جدا کی ان ابراهیم بشک یو خو عام جدا دی نه خاصو کوي نه په دین جدا ایلا نو سره خما عمله کوا بشک ابراهیم علیه السلام لا اوه ولین ډیر صبر نا کو اوه عاجز کوم کیو حلیم بربارو صبر نا کو ما کان الله نذ الله یذل قوم انتم راکی قوم بار زداهم فز توفیق دینا فز توفیق ور کی دیتا توفیق بیان تو کی حتا دزی چ بیان کی دیتا ا گناہونا چ دیت جان بچ کی انبیاء رولگی بیان تو کی ها نذاگی نہ پس ا نذ الله چ گمراہ کی قوم بعد از هداهم فز ہدایت دیتا پس آغینا چه توفیق ورکی اللہ دیتا پا بیان دا انبیاء ہو حتی آتر دی چه بیان کی دا انبیاء دیتا آغا گناہونا چه دا زان بچ کی چه زان تی بچ کی دا گناہونا نقصان ہو تا بیان کی چه دا دا گناہونا دی نکر آج دے فیدہ وانق دی فائز لم ینتفعو تو چه کل آج دے فیدہ وانق دی پا بیان دا انبیاء نفیو زلو نبیع گمراہ کئے او چه فیدہ وانق دی نو یا حدی بیاوت اللہ عرصمیم ان اللہ بکل شیر علیم اللہ باجو سے پویا مسئلہ توحید بیشک اللہ دلہ اختیار دے دفرا او دخکتا جنی کو علم رکول کئی او نبوی تاثر رابید اللہ نو سکتو سنو سکتن دادیم تاکی میرے بانی کر اللہ پیغمبر بانی اور مواجدین و بانسار و آکسان جو تابداری کرو دے پیغمبر پسا ہوا کئی پس آغینا کادا قریبو یزیو قلوبو فریق منهم چکا گشیوی زلونا دیوی دلی منهم ددینا بیا میرے بانی رکا اللہ فدی بشک دا اللہ فدی دے نرمی کون کے میرے بان وعلی السلاسط اللذین خلفو آغدری کتان او وعلی اللذین ثم تابا لقد تاب الله على النبي نو لقد تاب الله على الثلاثه پوښتنه راته دی پاره لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار نو لقد تاب الله على الثلاثه اياتنا النبي عليه السلام صحابو توي کاپ تو نن صاحب خوشاله رضا پتا سو زيره راغله ده تاسو بارک اياتنا رال خو فرزو سواد بعد دا بای کارونو شو بیا را او په دروازه کسانو خلفو الله ته سورخو چایا تورې بدالې ګلدبانو خو نفرت سره صحابه او نبی عليه السلام سست به کې راغلي وا دا چې سوره نیک او غلط کار کوي نو خو پای کار ته وکا اخر هر ورو ده ستار دې چې ګورته دې خو به وعلى الصلاه الذين قلبوا حتا ذا قتل الملاغم او پادری وا کسانو چوستو شکری شویری رستو ما غلط کارو کو بائی کارو کا بل غلط کارو کو بائی کارو کا چو استاذا کار دے کرے غلط دے بلکل ٹھیک دا حتی ازادا قبل ملعب خوچتا غلط کارو کو نظر اندر گوڑے بائی کارو کا بے وقت خفا نہیں حتی دردی چسا تنگ جو پدے بانے از مکام تنگ جو آپ پدے دانے نہیں تا سلو یقتی لٹھو گرا ماتا کے ہاں ہاں سلو یقتی لہ شو لہ کلیزو لہ آبے کنتے غاسے حتا ازادا قتل ملارد تر دې دا دارنګ دې من ها د درګاونو والے اخلي نظر غیر الله منته هغه بکرازی او هغه څو کړي ټول مسلمانانو ټول مسلمانانو دا حتا ازادا بیا مخ کېږي حتا ازادا قتل ملارد زخه پر قوم دې دا شی نارواله حتا ددا څخه خلق نا سیز مال چا غل سیزونو خوري او وروړي دیو مالو خو بخپل آرانا کئی کن اور سے بوجھو من کرا یوسا حتا ازا ازا قتلیم الارض تردی کی تنگ شوا پدی بانی زمکا سرد فراخینا زمکا پی تنگ شوی وا سرد فراخینا تنگ شوی نوا اقبل کورم پی تنگ شوی خودو تی بائیکات کرے دیتا بائیکاتو کالا بس میگی خودا ایسا کدی سمجھو وزا قتلیم انفسهم وزنو اللہ ملزام دا خلی صوفی دے کنا آر و اقورا پخلی اللہ یادی ذاکر دے وزا قتلیم انفسهم او تنجو پدیبانی ساہو نددے ساہو نپی تنجو چدا ہمانگ لمر وزنو او یقینو کدی نشتر زید اخلاسی من اللہ دا اللہ دا عذاب نام اللہ الی مگر خاص رحمت دا اللہ دا اللہ الی اللہ الی رحمت اللہ بیا مہربانی وکړه الله پدای باندې مہربانی وکړه توبه او قبول وکړه لیتوبو د دې لپاره چې د لکشي چې بیا دا شو نګي موکه کې اکل کی کړه کته و تړېرم وینو الکه دا شی موخره غلط ته وسوخرو ان الله ما ته یو ویل وسوخرو چې دا نوکو حرام بنو کو دلګي مليګو ها راز مو دا قتل ما ته حرام خوري مي حرام وي نه نه لګي مريغو سوغرو ان الله سترا سره روانو ان الله هو التواب الرحيم بشكل الله دې توبه قبل انکه مي روان اوس ترغيب ورته جاتا اي مؤمنانو يريګي الله نا او يريګا وكونو شيطاسو مع صادقين درشتنو خلقو سره شي دا وي پیروکار جوړ شي ترغيب هجرتا نشته دې فاراد مدني والو او دا پر دا چا حولهم چا چا چا پیر دا غی ندی من الاراب دا بان چانونا خوزو لپکار دادی چا دا داخل خلکو نا نفرتو کی بائیکاتو کی چاگی سستی کئی گورا نبی اخپل خوزو تے نفرت کلی دی نورو خوزو لپکار دا چا دا سی مولیان نفرت کئی چاگی سستی مسئلہ نبیانی سوک چا مسئلہ بیانی غی سر بوز کئی نظریاز منک تے ہا لگون دے کو نفرت تے پکار دے کرو ومن حولو من العرب ای اذن چوائیو عمل پی نکو آوازو چا چا چا پیر داغینا نید باند چیارونا ای تخلفو ان رسول اللہ نصر و صرف پاوازو نو پس خلق دی ای تخلفو ان رسول اللہ چه رسط پادشی دا پیغمبر دا اللہ نا ولا یرغبو بی انفسهم عن نفسی ولا یرغبو او اندن مناسب چه مئین شی پا خلو زانو نو ماندیم عن نفسی بیدو ها منی دا نفس دا پیغمبر نام پا خپل زان دی نمینی چی منی دا پیغمبر پریدی یعنی خپل رسم و رواج دی نکی چی دا پیغمبر تابداری پریدی مصد داری ویر خیر دیکن نفس مغالی و کورم دا یاتی بیلی شیو چی دا چیو که پیغمبر یر خیر دیکن آغم خوب یاو زان قربان کا پمینی دا پیغمبر بانی دا دی وجنا بشک دی چی دی لایسی بوم زمان او بل رسیگ دیتا زمون زمون تندا ولا نصبون نرسیگ دیتا پا میدام دا جہاد بانی تندا او نستره والے او نلوگی والے پلا غدا اللہ کی او نپیمال کئی او زید پیمال کئی دو چکو چکی کفار پاگی باندی لکا ملاو شوا چچے میں ندرس کلی پروامی نشتا انشاءاللہ دا قرآن نبار سے قربانو ما طالبان چینل کی دیو تک نچی اس کی بیار پہلے پہلے منگ دا سکین اولی دی منګه عادت کوو د جهاد لپاره دا کومه زواله باندې جهاد کې شکل کې چې بیا دا نو چې مونږه کرفرینو خوږي ولا تیون موتیانم کو ته چې ملاون نشي وي مونږه خو قران هي کټه ځان فهم کړي روزو کې مونږ ځان فهم کړي ولا تیون موتیانم او لګرځي دی فاجر کړي دو چوکسکی کفار فارې باندې ولا اغزه کې ګرځا چې کافر په غوسه کیږي او سورته نساء کې ویلو اغزه کې یا چې پاغزه کې د کافر باندې حملې کیږي او کافر شرمنده کیږي ولا ينالون من عدو النيلان او نه حاصل د دشمن نس مراد څنګه نعمت د کافرو نه غنیمت حاصل کړي ورشه او دا سی عمل او سره کې چې مونته والے قران وي ولا ينالون من عدو النيل ناظری دشمن نفس مراد اللہ کتب لهم بی عمل صالح مگر لکریشی دیر پالا پاگی عمل نیک عجر پیو دور کم مالی غنیمت منا ملاو شو دنیا کی اواخر کی اولا عجرم ملاو شو ثوابم ملاو شو دا اللہ رضا و پیغمبر رضا ملاو شو اوکلک غم شو مجاہد غم شو سور مجیدی ہوئے مجاہدہ طرف اور خلی مقام دے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین او تلا ایلکه پی ورزین پا کافر بشک اللہ نبرباده اجر محسنینو و محسنی لوی مجاہدو حاد اللہ رضا فار جہاد کاو او لوی جہاد دا قرآن ترینن دے چزار قرآن بالزان ترین کا مجاہد شک لکشا ولا ینفقونا او نخرچ کئی دے یو خرچا لگا یو روپے اولا ولا کبیر او ندیرا ولا يطعون او دې نکړ کې یو کنده نکړ کې مال په یو کنده ندي الا كتب لهم مگر لیکلې دې پالا پاره باندې عمل کده په مقام د جهاد کې یو روپۍ خرج کې په دین په باندې یو روپۍ خرج کې په ځان باندې په بل ملګری باندې نو الا كتب لهم په ځان هم خرج کا په ملګریم خرج کا په مجاهد هم خرج کا نو ثواب دې وشو ثواب دې ثواب وشو اجر دے اجر ملاو شو هم ثواب و هم خرما سامن دے طاقت من کو ثواب دے موشم دے دے بارا چھ بدلون کی دے اللہ دا چھ مقیسی کو دے ثواب دے گٹھلو دے دے بارا چھ بدلون کی دے اللہ خیستارا چھ دیکھم عمل کی دنیا کی وما کان المؤمنون لینفرو کافا ندی مومنان چلال چھ طول طول دے نزی چھ باشمان بوداگان طول دے ندی مناسب ندی مومنان چی ینفی چی لینفی روچ لارشی طول دی ندی نصوب بدی فلولا نفر من کل فرقت من امتحای فتن ولی نزدی دا هر یو دلی دی قوم دینا یو دلا چی کویا حاصل کی پدین کی او دیر پارا چی دی ویر فل قوم لرا کلا چی واپشی لیهم فل قوم نتا لعلهم يحذرون خام خاش دی او یریگی دا اللہ نام بعد خلق کوئی وی مراد دینا جہاد دیکھو گورے طالب و مولا بنیدی طالب و مولا بنیدی جہاد نام لیکن بیا دن خرابی گی دن بس رو بیانی بیا وسموئے وی بیا جماعتون شریگی وسوکسن نور کئی نوش جماعتون شریگی دا خیر دی جہاد نا طالب و مولا نیدی نو جہاد تا سوکے امی پا جہاد سے پوئی گی غریب چی مولا و طالب و سرنی ہاں پا مورچہ سے پوئی گی پا سنگر سے پوئی گی پا ٹریننگ سے پوئی گی نباد خلق کوئی طالب و مزان لے خبر آسانا کرے نا قرآن وئی که امیزیو کنی دی طالب و مولا خوبا خام خاجی جہاد لا ولی داگر دو فیدی دی یو خوبا جہادو کی دویم علم با حاصل کی ذکر دیر دوست خوبا خام خا عالم وی پویا بوی رضا غنا بس بکنم وی پویا بم حاصل ای او جہاد بم کئی نو شکل بیا دا پویا و دا جہاد نواپس شخل وطن تا بیا بخلق یعنی چو بایی دا جہاد کار دادے دا قرآن کار دادے عقیدہ و عمل دادے خلق بایی رئی بیا او نشوی ذکر مخی وی جہاد وکی جہاد وکی رسو میں جا حضرت وی نمولا و طالب با جہاد نکی طالب و مولا و بزا بدغا چی گردی نانا چی طالب و بولا بل ٹریننگ ورکی دی بم ٹرین حاصل ای ما کانا لیا تفقو چی پویا حاصل کی پدین کی دا امیر جہاد نا ذکر چستا کم امیر دینا خو با پویا ای کنا نو چی پویا ای قرآن درس بتزدکی یا حدیث بتزدکی علم بتزدکی تو جہاد بم کے پویا بم حاصل ای دا نه دی بازو خو چې مجاهدین پوهه مو نه حاصلین کم سے کم مجاهدین پوهه حاصلین او دې لپاره چې او یې خلقومن لرا کرا چې واپس دې الیم دې خلقومن تا وانذر عشیرتکل اقربین خپل خپلوان و یراوا دې دستار بندي وږي غد پرکی پسر کې خو بیا نه قوم یاره او نه خپل کله یاره بیا اچ سو کې یاره نو هغه ته دغه سم مو مقابله دی وږي نه دا چې بل کې زو بیا سفرم وادا کا چې غد پرکی کې هو نو دا دې په اړه کړو چې دنیا کټم تا هو عهد کړو او قصد کړو زبر د الله دین مخلوق ته دا څه بیانوم څنګه چې ما دا غسه زده کړو ها نو دا سبب وینو اذا رجو الیم کلچ واپش دیتا واپش وی علم حاصل که علمو که جهادمو که لا سی خلق پلو کلو که علاقو که توحید آواز پورتا که سو دا توحید آواز که مرستا مصرو که تاییدی ہو که تعاونی ہو که دے مقابلہ کی ادریگی ہو سنو بیا بسا که مجاہد تا عالم تا اذا رجو الیم لعلهم یزرون خامقا چې دا خلق وو یریږي خلق به یریږي ته خو ته بیان کې کنه خو چې ته ته بیان نه کې ځان دې چارا جوړ کړې نه کنه ځکه کله نه لښو یار ما نه خو خلق ګورم زبا خلق دې لوی قبر کې معلوم بارا کله راغله او دستار باندې نیو وا هغه قبر را لکه او قبر را کړی وي یو دیګ د پکې پخ کړو فلانی پکې دا کړو فلانی سره راوړو فلانی دا کړو ته بیا حق لرې دا وای حضرت صاحب باندې ومن باندې زبا چول ما سو غړو خبر نه مې سو غړو خبر نشي دا حالت دی انا شابه ٹھیک ده اوکا خو کار بد دین کوي غوړیا چې نه تا سوال بیا د صاحب باندې پته مې او بیا خلک کوئی خوراک کې لکول نن د فلانی روټه دا سبا د فلانی روټه دا بل سبا د فلانی روټه دا فلانی جامی کوي فلانی پیزار کوي او ټول دین د فلانی د فلانی شو خبي غمتول مسلمان شو سب د میدان خو صبر وکړه کنه واچوالو کزو خدا نوی ما چه سخویه ما کنم بیبا داغی نا پس من دو گودو چه سه حالات دی ده پولنبای پیره گلے که ده بیا کلا حقوی دیجی یار یا ایو اللذین آمنو قاتلو اللذین کبرو یلونکم الکفار اے مومنانو جنگو کئی دا کسانو سرا چنیزی ریتاو سرا ده کافرون آولی جدو فیکم غلزا ادنمی پتاسو کسر تی ولی جدو فیکم غلزا اللہ دے پشیخ رحمت اللہ علیہ گی سا عجیب زوانو اللہ یو انسان پیدا کرے ہو دیر یو نمونہ ونو عزیب اللہ دا سے ورکرے یو نمونہ دنو دتا گورے دا سے شکل شبات ہاں ویو ظل پیغاو تسلم یو واقعی رکھنا آزے کمنگ نوائی نو چاہ دے کہ منگ راش عدوی گنو آ خبر چلی چلی خا خبر یا واقعی سا دا آغازے مولے گی او داغا شجاعت منگو تاوسو تحکارشی پیغور تظلم نو پا مردان کردے خلق جمع شو خلق را روانو باوی دستا چل لے وجی زلتا که جلسا دا نا ایماز دستی شی بارا که جلسا دا وی جی یو پرویزے دے او آغا حدیث نمونکر دے نو دی علماؤ دا جلسا مقرر کردے خلق را غلے رازی چه داغی خلاف منگا فتو کو جو داغی نا خلق لگیش مال دې راغله ور هغه په خپل کار پس روانو دیم جلسه کې شامل شو ویزلارم سټیج باندې علما له زم سټیج باندې کې راځي په یو کورسي باندې او یا سی یو ته ګوره چې دی اوس چارا اوسه دمنو شجاع لیډر نه مخالف للار چې خپل خبره وته وکا دې مخالف صلی الله علیه ته پی بیا کې راغی ستای نه بیا کې دا ګوره لار په کورسي کې راځي دم یو بل تو ګوري خلک حیران دي چې دوی خو یو بل سره مناظره کوي ټکراو دي د څنګه یو شو زګر همیشه په هغه یو زمنګ مناظره وي همیشه پاجي مولایان هغه ناس په کې هو چکلا ها ناظم سه پاسه د جلسې چکم ناظم او سټیج سیکریټری چې اوس موږ خپل آغاز کو او د جلسې افتتاح کو مقصد زمنګ دا دی چې دې یو کس پیدا شوی پرویز او هغه د حدیث نه منکر دی او دا غي داری داری نو یې ماغه ته ویل چې سبا زما ضروری کار دی زب اولو بی یو سو خبری اوکما زب بی آزم پدری پروگرام کی زم را گره ما وجی علالازا او در ایرم باغ زمانه کی مولا پولال خبر نشو کولی او پناستا پولال خبر بلکل نشو کولی حلو سپیکر میدان دا مخامخ کو پولال او در ایرم لیکن مولا مخیمون نشو کولی علا طالب مخیمون زکا مولا مخیمون نشو کولی زمان زمانه داسه ہوئی طالب گنانگار و ادا شاو مخی موز کوا دکا آخو دو قرآن سر شوق نو قرآن سر مینه نوا چرتا دا آخو اوز داست دور داره دا آخو ادا دوا گانی کوای زمانگم در حالتو هم نوی پولارا چا خبر نشکولی تقریر نشکولی چا او تقریر سو سر قسی می سی بی شورو کنی زود ریدم وی ماوی چو گورا ما تقریر شورو کن چدا کم سلے چدا حدیث نے انکار کرے دا غنم دے غلام احمد پروی دے ہاں دا غازی خان شاگر دے تاریخی بودا بیان کا او غازی خان دا عبداللہ چکللاوی شاگر دے او عبداللہ چکللاوی دا چکلا کے پیدا دے او دا غدی کتاب نم دے روح الانسان روح الانسان په تفسیر کې داغه تفسیر دی او دا د فکری کلی دای په کلی کلی دای لیکري دی او دا د کفر عقیده ده او چې څوک د دې قایلی هغه قطعی کافر دی پرویز قطعی کافر دی حداتکم انکار و حدیث نه کوي واسطه تاسو ته خلق یو خبره کوم حدیث نه خو منکری کافر دی او بالکل چریفه او ایمان کده تاسو صدا څخه کسانو کې چاغه نو قران مني او نه حدیث مني د قران او د حدیث دواړه منکری دغه څو کافر دي او ایمان دی مولا کتاب لیکلی دی یو مولا یاک ها د ګړی مخه خزنون عالم نشا دی مولا کتاب لیکلی دی او د قران او د حدیث دواړه منکر دي زه تاسو وای دا خبره کول ساسان کار نو ها او دا د کتابه ما سره ده کله چا شک ودای کتاب دی او قران نه منکر دی حدیث نه منکر دی ای مولاوی چارا واسطه شر جوړه ما ته چارا واسطه ها دا عوام دي زمنګا ستام دي زمام دي سبا خپل خبره کې زوم دي عوام ته خپل خبره کوم وې دی کې او جدا شریری ما څه شر دی هغه تاسو راجم شوی چې حدیث نه انکار کړي دا چې پسته دې ناشته دې قران او د حدیث دورو نه انکار کړي اغه د قران نه انکار کوي اغه یو یو مونته یاد او ځکه کتابونه ما سره وو کتابونه لیکلو په دغه د غیر الله چې دا جایز دی نو دا د قران نه انکار څه کنه شه ها مسله د قران او یو بل سره اغه جلسه کوله کړه ودا شو دغه به عالم په خور ده چې څه به کړی بیا دا او نو ما او ته ویلو چې قران کې الله مونږ ته ویلي دی یلونکم من الکفار تاسو دا کسانو سره اول خلاف وکړي چې تاسو ته نږدې دي دا چې نږدې پسټیج ناشته اول زه دای غم پکاره یاو چکلاله هډه لري نه وا پنجاب داتک نه پوره پاتې کیږي خو د دې خلکو علاج وکړه چې قران او حدیث دواړه نه مني تاسو نه خبره ګرانه ورشته تاسو دې په چلارشي او دا مولانا چې په خسړېره د شرک او د کفر دایره او دې ورغه چې پتونو شروع کی زمنګدار سے ځوان او زمنګدار سے بانی الله دې په رحمتونو ودی ها دا په نقش قدم منکله زو یا ایو الذین امنو قاتل الذین یلونکم الکفار ما ته آیات ویلو اے مومنانو قوت نه جنگو کوي دا کسانو سره چې نذیر تاسو کفارو نه ولی یجدو فیکم غلظه ادممی پتا جو کی سختی سختی کو پا خلکو چې خلاف کوي وعلموا وده خیر لکنا نرمی لنت لهم کتا بدخوی وی لنفضو من حولکا ولی یجدو فیکم غلظا وعلمو ان اللہ مع المتقین پوشی بشکا اللہ صد متقین لدے کلاچ بیانیگی و صورت باز دینا و صوری چوائی کمی و استاسونا زادتو زیادتی اغل را احکارکی دل را دا صورت ایمان ایمان اللہ احکارکی نو ایمان زیادتیگی نمخی مادا صد و سنناو دے امام ابو حنیفا خطوط ذکر کریو اجا کسانی چی مانے روڑیو نو زیادتی دینا اغلقی دی ایمان او دا مانی مسائل راجی کری فهم یستبشرون او دی خوشحال و خوشحال و الحمدللہ صورت توبہ میں اولوستا او هغه نخې د ایمان ما کې ښکار شوي چې د ایمان نخې اوس ما کې رالی دا د منافقو دا د ایمان او چا کسان چې پورنو کې مرض دی فزاد تو عمر سم چارونو کې ګندې کنه نو جاتې دی لرا کار کوي په دې کې رسن ګند الاره سیم د ګندونو دا غي سره مار سیم سره د ګندا غي نه څه ګند شو په پرېدا مالا واسو پرېدا مالا ګند کې راي و ما دوم نجو حالان کې ود انکار کوونکی آیا دې ګوري بشک دې یفتنو نا فی کل عامن دې فتنه کې ورولې شي پار کال کې او زلیا دو زلا بیا دې توبه نو باسي او دې یاد الله الله او کله چې بیانېږي او صورت ذکر کله چې بیانېږي نو ګوري عبادت عبادت چې آیوینی تاسو نه یو کس سمن صرفو نبیا وګرځي او کشي روغوند یو ساده شوې مړه څوک به سم باندې نه مونږه خو وینو باز روغوند دستر نه روغ زیری او په ګرد باندې وځي مونږه دا مړه خیر دې صرف الله او زه براشي صرف الله قلوبهم قران حپچا پرده نه چې دا چا غم کوي حقوق پر تیم باندې الله دې موږ نه دا ګنده صفته نو باسر صرف الله قلوبهم على ولي الله ظاهرون د بیان نه زړی ولوارو زکا واولې دا قران به بدل کې دا بشک دې یو قوم دې دا قوم قران له خلق راځي پتنګان راځي چې قران واورو دا ودا رقم نه غریدا غنو خان را خوش سره بچو را روان دي چوارو کا همنګ درس واو ثم صرفو بیا وګرځي دیم صرف الله قلوبو بانهم قوم لا يقون بشکل یو قوم دي چې نه پويږي تا کې راغله تاسو پیغمبر من انفسکم د جنس تاسو نه عزیزن د نفسونو یعنی من انفسکم من جنسکم یا من انفسکم من اشرفکم یا من انفسکم من افضلکم عزیزن علیه شدیدن علیه سخ لگی پده پیغمبر بانی مانی توم تنگی دل ساسو چکم شیر بانی تاسو تنگی گئی نو پیغمبر بانی اگر بندی گی چو ولی زمان صحابه پی تنگی گی یا شدیدن علیه مازلل توم سخ لگی پده پیغمبر بانی گمراکی دل ساسو مانی توم ما ظللتم گمراہ کے دلستاسو چپکم سستاسو گمراہ کے گئی نا پیغمبر بارے غلیر بندے گی چو والے دا سکار دے گئی حدیر حریصناک دے سادو پفیدو باندے خاص سر پیمان والو باندے روح رہیم واوا میرے باندے نو کدے واوڑے دل ہوا کٹول خلق واوڑے دل واضی اڑی چیرا منگتا داوئی و منگتا منافقانو فقل حزبی اللہ تو خواہ کنا چی کافی رہی مالا اللہ نشتر بل حاجت پورکون گے بیردی اللہ نا خاص پا اللہ مازان سپار لے توکل تو خاص ما پا اللہ او دا اللہ رب دار شلوئی دے مالک دار شلوئی دے سورت کی بیان دا سلور فرقوم مشرکین سلور ڈلی علی کتاب دو ڈلی منافقان درشمت صفتنا مومنان در ڈلی مومنان چې چا کې سستی وا هغه له خزر ورک بایکاټ او سره ذکر کم او معذورین او زره بیان ک او د مجاهدینو هغه جهاد او خود پاس نو نیمه ګنټه تفریح ده چې اوسه